NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Studenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam willen doorgaan met actie voeren. Dat zegt een van de actieclubs tegen de NOS. Gisteren maakte de ME een einde aan een protest in een gebouw van de UvA. De actieclub is boos dat de universiteit de politie op eigen studenten heeft afgestuurd. Nederland heeft afgelopen vrijdag officieel melding gedaan van een onveilige sfeer tijdens het Songfestival. Vooral backstage was de sfeer gespannen, zeggen ook delegaties van andere deelnemende landen. 9 op de 10 huisartsen voelt zich onder druk gezet om ADHD-medicatie voor te schrijven aan kinderen. Dat staat in een onderzoek waar Nieuwsuur over schrijft. Ouders willen de medicatie voor drukke kinderen, maar in veel gevallen is er geen sprake van ADHD, volgens de artsen. Boten in de straat van Gibraltar moeten zoveel mogelijk uit de buurt van de kust blijven. Spanje komt met dit advies nadat zondag een boot tot zinken werd gebracht bij een aanval door orka's. Dat gebeurt de laatste jaren vaker. Wetenschappers hebben er geen verklaring voor. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, daar zijn we weer. De strijd om een plekje in de Eredivisie is in volle gang. De Graafschap neemt het zometeen op tegen ADO. Zijn we natuurlijk bij vanaf 9 uur, als ook tennister Suzanne Lamens aanschrijft. Zij is namelijk bezig met een opmerkelijke opmars. En Kees Tol en Caroline Tensen die komen langs. Zij staken in een zeilschip de Atlantische Oceaan over. En live gitaarmuziek op de IC is goed voor patiënten. Dat gaan we na 10 horen. En het Concertgebouw in Amsterdam schrapt 2 concerten van een Israëlisch strijkkwartet. Het komt allemaal voorbij in de komende 2,5 uur, want we zijn er tot 11 uur. Ja, het Jerusalem Quartet is dit. Het Israëlisch strijkkwartet dat deze week 2 keer zou optreden in het Concertgebouw. Zou, want het Concertgebouw heeft de optredens gecanceld vanwege, zoals ze zelf in de verklaring zeggen, aangekondigde demonstraties en de recente ontwikkelingen rond de protesten in Amsterdam. Dirigent Sjoel van Hesse aan de telefoon. Meneer van Hesse, goedenavond. Beter bekend als Maestro Jules. U staat regelmatig in het Concertgebouw. Elke Koningsdag in ieder geval, want u dirigeert dan het Koningsdagconcert. Even voor de liefhebber. Nou, de liefhebber zal het wel kent hebben. Wat hoorden we net? Oh, dit was een strijkkwartet van Tchaikovsky. Het eerste, meen ik. Ja. Mooi, hè? Ja, zeker. Hoe kijkt u aan tegen het besluit om deze concerten af te gelasten? Dat vroegen wij ons af. Nou, heel verdrietig. En ik vind het ook heel gevaarlijk. En laat ik eerst een soort disclaimer maken. Kijk, ik heb natuurlijk niet achter de schermen meegekeken. Ik weet niet of er signalen vanuit de veiligheidsdiensten zijn. Ik weet ook niet of het Concertgebouw om meer beveiliging heeft gevraagd. Maar laat ik het eindresultaat is diep triest. En, want ik vind in onze vrije democratische samenleving zijn, ja, onze pijlers zijn sport, cultuur, onderwijs. Die moeten gewoon vrijelijk door kunnen gaan. En dat moet echt gefaciliteerd worden. Dus als u vraagt, wat vind ik ervan? Ik vind het heel verdrietig en inderdaad ook gevaarlijk. Want ik denk dat het een glijdende schaal is. Ja, dat wilde ik inderdaad vragen. Waarom gevaarlijk? Een glijdende schaal? U bedoelt dat er op een gegeven moment bijna niets meer mag? Nee, ja, inderdaad. Nou, kijk, dat hele demonstreren. Kijk, het woord demonstreren betekent laten zien. Laten zien dat je van iets vindt. Dat is een heel groot goed. Maar als dat tot een soort terreur en vandalisme leidt, dan gaat een hele kleine groep mensen gaat het leven van de maatschappij beïnvloeden. En dat bedoel ik een beetje met die glijdende schaal. Mm-hmm. Er moet gedemonstreerd kunnen worden. Dat is een groot goed. Maar er is nu eigenlijk een soort, ja, is het bijna een gewoonte geworden dat er tegelijkertijd ook de boel gesloopt wordt. Mm. En dat de angst bij een concertzaaldirecteur zo groot is dat hij zegt, ja, demonstreren, ja, ze gaan waarschijnlijk ook mijn zaal slopen. Ja, dan moet je zo'n man helpen. En dan moet desnoods het leger of de marechaussee, dan moeten wij als maatschappij pal staan en zeggen, mensen moeten gewoon naar een concert kunnen gaan. Het geldt ook voor een voetbalwedstrijd. Ik bedoel, Ajax Feyenoord gaat ook door. En daar is ook ondersteuning regering voor nodig. En ik vind dat principieel ontzettend belangrijk. Ja, ja, ik hoorde een beetje speculeren over wat er nou achter zit. Waarom deze beslissing is genomen door het Concertgebouw. We hebben ze natuurlijk ook benaderd. Maar ze willen daar verder geen toelichting op geven. En later het bij de schriftelijke verklaring waar ik net uit citeerde. Als u naar de muziek kijkt, die we dus nu niet horen. Wat betekent dit voor uw kunst en voor de muziek? Nou ja, kijk, je kan er op twee manieren naar kijken. Je kan zeggen, ja, er zijn twee concertjes. Dat is helemaal niet zo belangrijk. Gaan de mensen wat anders doen? Dus dat vind ik nou niet zo dramatisch. Maar ik vind eigenlijk het principiële veel belangrijker. Er zijn muzici die maken kunst. Die willen andere mensen ontroeren. En dat wordt ze onthouden. Door een hele kleine minderheid. Dus je geeft eigenlijk ruimte aan terreur. Op het moment dat je dit nu gaat doen, dan geef je eigenlijk ook een vrijbrief. Ja, straks komt er een ensemble uit Chili en je houdt niet van Chili. Van Chili con carne. Nou, huppakee. Dan ga je maar wat ramen ingooien en het concert gaat ook niet door. Ja. Dus dit kan gewoon niet. Hier moet echt iets aan gedaan worden. Ik vind het een hele foute beslissing. En ik begrijp hem, maar hij is echt heel fout. En ik hoop echt dat meer mensen zich realiseren dat dit echt foute boel is. Ja. En dat we zo niet met kunst. Het geldt ook voor onderwijs. Ik moet zeggen, het feit dat school of een universiteit sluit, ik vind het schandalig. En je kan ook zeggen van ja, het zijn maar twee dagen. Maar ik vind het principe, vind ik echt, echt levensgevaarlijk. Ja, we hebben ook nog contact gehad met de gemeente Amsterdam. Die laten aan ons weten dat het Concertgebouw dit besluit eigenstandig heeft genomen. En dat het niet is op bevel of op aandringen van de veiligheidsdriehoek. Stel, u was directeur van het Concertgebouw geweest. Hoe was u dan met deze situatie omgegaan? Nou, kijk, ik weet dat er overleg is met allerlei organisaties en de gemeente over überhaupt over veiligheid. Mm-hmm. En ik weet ook dat bepaalde organisaties hebben ook extra beveiliging toegezegd gekregen. Dus als ik zeg maar de directeur was ik naar de gemeente gegaan en ik voel dat hier risico is. Kunnen je mij ondersteunen met extra beveiliging? Mm-hmm. En ik had als directeur, maar ja, wie ben ik? Ik had er alles aan gedaan. Ik was er zelf gaan staan. Ik had mijn familie neergezet. En desnoods had ik extra beveiliging ingehuurd. En was mijn hele bedrijfsvoering in elkaar gestort. Maar voor mij zou het heel essentieel zijn om dit door te laten gaan. En ik hoop echt niet dat dit een politiek spel is om beveiliging af te dwingen. Dat hier financiële motieven achter zitten. Dat zou helemaal erg zijn. Dat geloof ik ook niet. Maar ik denk wel dat we ons moeten afvragen. Ik vind dat kunst, sport, wetenschap, het moet doorgaan. Ja. En als dat ons extra belastinggeld kost, dit punt heeft u al aangestipt en de geleidende schaal, daar hebben we het ook al over gehad. Nog één vraag. Gaat u en kunt u überhaupt nog iets ondernemen naar aanleiding van het feit dat deze concerten niet doorgaan? Nou, of ik iets kan, weet ik niet. Laat ik zo zeggen, mijn netwerk is beperkt. En ik hoop dat mensen die dit op de radio horen hier misschien een signaal opvangen. Laat ik zo zeggen, het is ernstiger dan je denkt. Ik blijf mezelf herhalen, het zijn niet twee concertjes die doorgaan. Nee, het is echt iets van onze beschaving wat we aan ons afnemen zijn. Dus wat ik hoop dat mensen dit betoog horen en mij weten te vinden of het Concertgebouw weten te vinden, een petitie of Simon Reining de directeur gaan benaderen en hem overtuigen van, ja, ik begrijp je stap. Kunnen we jou niet assisteren dat jij van gedachten verandert en kunnen we je faciliteren dat mensen veilig naar die concerten kunnen? Ja, of op een andere locatie, bedenk ik me nu eigenlijk. Misschien is dat ook nog een optie. Nee, helemaal niet. Dat is principieel. Het is onze muziektempel. Ja, mensen moeten naar het Concertgebouw kunnen. Dat is echt een gedeelte van onze democratische vrijheid. Ja, ik snap hem. Punt gemaakt en ik incasseer hem. Dank u wel, maestro Jules van Hessen, over het besluit dus van het Concertgebouw in Amsterdam om de optredens van een Israëlisch strijkkwartet te cancelen. Dank u vriendelijk. Het toetje van het voetbalseizoen is in volle gang. De play-offs om promotie en degradatie. En dat is iedere jaar een garantie voor spektakel. Bleek ook gisteren maar weer, want Roda JC won in het seizoen twee keer gemakkelijk van NAC Breda. En nu in de play-offs, natuurlijk, NAC won met 3-1. En we gaan het over die play-offs hebben met iemand die weet hoe je die play-offs ook moet winnen. Dick Lukien, die in 2018 als winnaar uit de bus kwam. 1-3, Emmen naar de Eredivisie. Dat kan toch bijna kan niet meer fout. Sparta is geslagen. FC Emmen voor het eerst sinds de oprichting volgend seizoen op het allerhoogste niveau van Nederland actief. Ze kunnen het niet geloven hier. Ja, 6 jaar geleden is dat alweer met FC Emmen dus. En inmiddels is hij natuurlijk trainer van het vrijdag gepromoveerde FC Groningen. Dick, goedenavond. Goedenavond. Toch eerst even vrijdag groot feest natuurlijk. Eergisteren de huldiging. Hoe is het nu met je? Nou, ik merk wel dat ik ouder ben geworden. Want, we hebben het hele weekend gefeest. En ja, ik heb echt wel vandaag nodig gehad om bij te komen. Uh-huh. Maar dat mocht ook. En dat hebben we met z'n allen heel goed gedaan en verdiend. En ja, het was een prachtig feest. Ja, het is hier niet aan te horen. Mooi. Maar mooi. Een beetje misschien. dan die play-offs, Dick. Want jouw geliefde SCM staat op dit moment op 2-2 tegen Dordrecht. Het is daar bijna afgelopen. De eerste wedstrijd gaat later beslist worden. Maar je bent natuurlijk ervaringsdeskundige. 1 keer ook gepromoveerd dus via de play-offs. Ook 2 keer gedegradeerd. Kun jij ons uitleggen of heb jij er een verklaring voor waarom dat eigenlijk ieder jaar weer spektakel oplevert? Ja, dat levert het zeker. Ja. Een verklaring is dat het een alles of niets competitie is volgens mij. En wij het eerste jaar bij Emmen werden we 7e. En toen hebben we ook bewust de gas teruggenomen vlak voor die play-offs. Omdat je dan jongens hoopt te sparen of nog een soort van spanning gaat bouwen. Ja, dat zie je heel veel ploegen doen. Ik zie het ADO nu ook doen. Die hebben de afgelopen 6 weken de boel een beetje rust gegeven. Om tot een explosie te komen in die play-offs. Ja. En soms lukt dat en soms lukt dat niet. Het feit is dat je in elke wedstrijd weet dat je tot de laatste seconde moet vechten en dat er ook altijd iets kan gebeuren. Ja, en als dat het geval is, als die kans bestaat en je daar ook op speelt, ja, dan gebeurt dat meestal ook. Maar kan je dan ook zeggen dat Roda bijvoorbeeld echt in het nadeel is omdat hij tot op het allerlaatst alles moest geven in de competitie en dus geen gas terug konden nemen zoals andere ploegen misschien wel gedaan hebben? Nee, dat denk ik zeker. En het is ook best gek, vind ik, dat als je derde wordt of bent geworden in de competitie, dat dan de planner van de competitie heeft bedacht dat je dan op maandag moet beginnen met die play-offs. Want ja, die nummer 3, daar bestaat gewoon de kans dat daar een enorme teleurstelling zit. Ja. En dat voetbal is gewoon een mentaal spelletje in die play-offs zeker. Ik geef het je te doen als je op vrijdag in Groningen eigenlijk een kansloze nederlaag leidt. Het hele seizoen op promotieplek hebt gestaan. Dat je dan op maandag in Breda toch weer je ding moet doen. Dat is niet zo heel gemakkelijk. En dat is ook gebleken. Vind je die play-offs dan eigenlijk in het algemeen wel rechtvaardig? Of zou je eigenlijk ook gewoon het liefst zien dat de nummer 3 naar de Eredivisie mag? Ja, als je mij persoonlijk vraagt, dan heeft dat wel mijn voorkeur. Omdat dat de meest rechtvaardige afspiegeling is van de competitie natuurlijk. Uh-huh. Je ziet het ook in heel veel landen. Duitsland vind ik altijd wel een mooi voorbeeld. Die doen het dan. De nummer 3 van de Tweede Bundesliga speelt dan tegen de nummer, ik geloof 16. Ja, de nummer 2 na laatste ook. Van de, precies. Waardoor je echt uit en thuis, waardoor je ook een... dat is volgens mij het eerlijkst. Alleen ja, voor het spektakel. Ik zal je ook zeggen dat ik deze week al die wedstrijden ga bekijken. Omdat in Nederland dat wel hele spectaculaire dingen oplevert. Ja. Dick, vroeg me nog af, jij zei het over die 3 dagen die er maar tussen zitten. Had jij je B-scenario? Had jij al een beetje ergens in je achterhoofd een scenario klaar liggen van wat als we aan de bak moeten? Ja, maar dat moet. Want je moet ook die trainingen moeten gepland worden. De bus moet gepland worden. De overnachtingen moeten gepland worden. Dus je houdt overal rekening mee. Alleen ik ben wel heel blij dat ik gisteren niet in de bus naar Breda hoefde. Ja. Omdat je focus je op die ene belangrijke wedstrijd. Dat heeft Roda gedaan, dat hebben wij gedaan. Ja, en dan een van die twee had een enorme teleurstelling. En dat was gelukkig Roda. Ja, en wat ik zeg, dat zag je gisteren duidelijk terug. En bij NAC gaf het aan de andere kant heel veel energie. Omdat zij ook dachten in het voordeel te zijn. Dus ja, dat is het mooie aan voetbal. Dat je denkt dat die gedachten ook wel een bepaalde invloed kunnen hebben. Ja. En Dick, het is zo dat over ongeveer een week dan stroomt ook de Eredivisieclub in. We weten natuurlijk nu nog niet wie de nummer 16 wordt. Dan hoor je ook vaak de clubs uit de KKD, die zien het als een bonus. Die hebben niets te verliezen. En de Eredivisieclub moet na een lang moeizaam seizoen dan nog die play-offs in. Jij hebt het van 2 kanten eigenlijk mee kunnen maken. Zeg maar de play-offs als bonus en de play-offs als martelgang. Is dat verschil dan ook echt zo groot? Ja. Ja, en vorig jaar had ik echt het gevoel dat wij dat ook best wel als een bonus zagen. Zo probeer je dat er ook te benaderen. Mm-hmm. Alleen het is echt wel zo dat nou, martelgang is overdreven. Maar het is wel zo dat je echt moet als Eredivisieclub. En al die KKD-clubs die zien het echt als een bonus. En je ziet ook in de cijfers terug dat ik denk in de afgelopen 10 jaar of 11 jaar dat er maar 1 Eredivisieclub dit overleeft. Ja, dat zegt denk ik genoeg. Ja. Weet jij, Roel is afgeslopen bij Emmen Dordrecht. Het is 2-2 geworden. Oh, even luisteren. En dan is het nu afgelopen, denk ik. En eindigt het eerste duel in de play-offs voor FC Emmen tegen Dordrecht in 2-2. Moet je tevreden mee zijn, denk ik. Echt gezien het spel. Ja, ja, ja, over het geheel gezien van de wedstrijd mogen we met deze 2-2 gewoon tevreden zijn. Ja, dat zeiden ze bij RTV Drenthe. Zaterdag de return. Dick, zie jij FC Emmen nog terugkeren naar de Eredivisie? Ik hoop het. Alleen ik moet je eerlijk zeggen dat ik Dordrecht wel een hele goede ploeg vind. Een van de smaakmakers van de afgelopen competitie in de KKD. Uh-huh. Dus die zijn wat mij betreft wel licht favoriet. Maar ja, ik heb voor al die Emmen supporters hoop ik het beste. Dat mogen ook duidelijk zijn. Ja. En wie denk je, als je dan dat hele play-off schema overziet, wie denk je dan dat er samen met Groningen en Willem II naar de Eredivisie gaan? Ja, lastig. Ik vind Dordt echt wel een kans hebben. Mm-hmm. En ja, het zou mij ook niks verbazen als ADO nog hoge ogen gaat gooien. Omdat ik vind dat die echt wel op bewezen hebben dat zij goede spelers hebben. Mm-hmm. En ja, die hebben de afgelopen 6 weken echt gebruikt om te experimenteren. Van formatie te wisselen. Kalisic heeft ook wel een beetje de knuppel in het hoenderhok gegooid. Nou, ik denk dat dat altijd helpt om een beetje reuring te krijgen. Ja. Dus dat zou mij niet verbazen dat die goed gaan voetballen. Dan zeg ik dank tegen jou, Dick Lukien, de trainer van FC Groningen, over dus die play-offs. En dan stel ik ook maar voor om dat advies op te volgen en eens naar Doetinchem te gaan. Ja, Dien van het Laar, goedenavond. Goedenavond. Jij gaat ons de hele avond op de hoogte houden van de Graafschap ADO. Hoorde Dick Lukien net al zeggen, ja, hij heeft de boel aardig omgegooid daar. Zie je dat ook terug in de opstelling vanavond? Ja, moet ik er wel meteen bij zeggen. Hij is niet de enige die de boel heeft omgegooid. Oh. Maar om maar even bij ADO te beginnen. Die zijn inderdaad van een 4-3-3 systeem. Wat ze, nou, ik denk 75% van het seizoen hebben gespeeld. De laatste 6 wedstrijden omgeschakeld naar een 5-3-2 systeem. Kregen toch wel heel veel doelpunten tegen. Maakten er ook heel erg veel. Door bijvoorbeeld de topscorer Henk Veerman voorin. Maar wilde toch wat meer defensieve zekerheid inbouwen. En dus 5 man achterin. 3 op het middenveld en 2 voorin. En dat zorgde voor gemengde reacties bij ADO. Henk Veerman die ziet er bijvoorbeeld wel wat in. Maar een paar andere jongens die zeggen ook dat ze er heel erg aan moeten wennen. En in die 6 wedstrijden die ze in dat systeem hebben gespeeld, hebben ze 2 keer gewonnen, 2 keer gelijk gespeeld en 2 keer verloren. Maar als je Henk Veerman mag geloven, dan laat de data en de beelden wel zien dat ze compacter zijn gaan spelen en dat ze minder kansen weggeven. Dus dat biedt hoop voor ADO, zou je zeggen. Om die van de Graafschap er dan ook maar meteen even bij te pakken. Die spelen normaal gesproken in een 4-3-3 systeem met jonge, snelle buitenspelers. Nou, Jan Vreeman heeft het ook iets omgegooid. Dat is de trainer van de Graafschap. Die is een beetje gaan aanpassen naar het systeem van ADO. Die is namelijk van 4-3-3 overgeschakeld naar 4-4-2. Een extra man op het middenveld dus. Dat is Alexander Büttner. Die staat normaal gesproken achterin. Nu op het middenveld dus om vanuit daar de passes te versturen. En Büttner is dan niet om te technisch te worden goed in balbezit, maar wat minder in balverlies. Dus daarom Leon Kaak ernaast. Dus 2 ploegen die nu al op elkaar reageren. Dus dat kan zo meteen om 9 uur alleen maar een voorteken zijn voor een leuk potje. She doesn't really like attention. Yeah, she rather stay at home. She doesn't really like affection, so has her head on my lap when we're watching a show. And I'm laughing too hard when she's cracking bad jokes, and I find myself going wherever she goes. To tell her, yeah, is it too much? What if she doesn't want to be together? Scared I'll lose her and scared I'll mess everything up. Will we still be the same? Did I damage your trust? Can I even be friends if you're breaking my heart? My feelings are no longer in hiding. Radical. no regrets. It got me thinking, it kinda makes sense. Am I in love with my best friend? Thinking it over and over again. Am I in love or am I insane? Help me, cause I'm out here losing my brain. Lekker. Sarah en best friend. In de straat van Gibraltar is gisteravond een zeilboot gezonken door het toedoen van orka's. Het is niet de eerste keer dat een troep orka's zeilboten aanvalt. Inmiddels hebben de Spaanse autoriteiten zeilers namelijk aangeraden om dicht bij de kust te blijven in de straat van Gibraltar. En aan de lijn hangt marinebioloog Hilmar Derksen. Hilmar, goedenavond. Goedenavond. Weten we eigenlijk waarom orka's dit doen? Waarom vallen ze die boten aan? Nou, daar heb je meteen de grote vraag te pakken. Heb jij het antwoord? Wetenschappers nog steeds aan hun kop krabben. Ja, het is heel lastig om daar een goed antwoord op te geven. Mm-hmm. Er zijn een aantal theorieën. Er zijn er eigenlijk drie. De ene is dat het gewoon een soort van speelgedrag is. Net als dat je kinderen hebt op straat die wel eens tegen een steentje trappen. Weet je, dat is gewoon gedrag. Dat hoort bij intelligente levensvormen. Mm-hmm. Andere theorie is dat het een manier is om jachttechnieken aan elkaar te leren. En een van de meest besproken theorieën is dat het gaat om een soort vergelding. Omdat de leidster van deze groep met orka's misschien een traumatische ervaring heeft gehad met een boot. En dit op een of andere manier probeert te vergelden. Oh, lekker. Maar dan zijn ze wel slim, die beesten, als ze dat kunnen onthouden. En dan ook weten dat ze andere boten moeten aanvallen. Nou ja, orka's zijn ontzettend intelligente dieren, ook bijzonder sociaal. Dat maakt ook dat ze heel goed met elkaar kunnen communiceren. En we zien over de hele wereld dat groepen orka's op verschillende prooien jagen, van walvissen tot haaien. De grote witte haai, je zou denken, die staat aan de top van de voedselketen. Nee, er zit er nog eentje boven en dat is de orka. Oh. En het vergt enorm veel sociaal contact om zo'n prooi te kunnen pakken. Ja, en weten we ook waarom het alleen in de straat van Gibraltar plaatsvindt? Nou ja, dat is ook een van die grote hamvragen. In dit geval zou het kunnen zijn dat er inderdaad een traumatische ervaring geweest is bij één van die orka's, het vrouwtje, de leidster van deze groep. En dat zou verklaren waarom eigenlijk alleen deze groep dit gedrag vertoont. Want ze kunnen wel heel goed gedrag aan elkaar leren. Dat is wat je ook ziet, dat verschillende jongere individuen bij dat grote vrouwtje zitten en toekijken hoe zij te werk gaat en vervolgens dat gedrag gaan kopiëren. En dit soort groepen blijven vaak wel een beetje bij elkaar. Dus op den duur zou het mogelijk zijn dat dit gedrag zich gaat verspreiden ook naar andere populaties van orka's. Maar tot nu toe lijkt het gewoon zich beperkt te hebben tot dit groepje. Maar is de verwachting dan dat bijvoorbeeld dat die vrouwtjesorka ooit is aangevaren door een schip? Nou ja, die kans is zeer aanwezig. Je moet je voorstellen, deze groep orka's die jaagt op blauwvintonijn. En zij zijn daar niet de enige die dat in die streken doen. Er zijn namelijk ook heel veel vissers, visboten, die ook op tonijn jagen. Dus er is eigenlijk een soort competitie. En er is maar een beperkt hoeveelheid tonijn. En op een gegeven moment is die op. En dan krijg je toch een soort confrontatie tussen de visser die denkt dat de orka al het tonijn opvreet. En de orka die op een gegeven moment zijn tonijn kwijt is, maar wel die vissers daar ziet. Ja. Dus het is heel goed mogelijk dat daar een botsing is geweest. Ja. En je was hier donderdag ook de gast in Langs de Lijn en Omstreken. Toen vertelde je dat orka's lettergrepen naar elkaar zenden. En dus op de een of andere manier met elkaar kunnen praten. Ja, dat was in dit geval de potvis die dat deed. Oh, sorry. Ik dacht ook dat het een orka was. Maar dat is dus ze kunnen niet met elkaar praten en dan aan elkaar doorvertellen van, oh, je moet die ene boot aanvallen. Nou, ja, het is wel zo dat orka's heel goed met elkaar kunnen communiceren. Ze hebben ook, net als potvissen, een heel scala aan piepjes, geluidjes, sonar, waarmee zij elkaar boodschappen kunnen geven, emoties kunnen overdragen zelfs. Dus ja, de potvis heeft echt die lettergrepen die we hebben bijna hebben ontcijferd, zeg maar. Ja. Die orka's hebben weer een hele andere vorm van taal. Oké. Nou, het is een hele grote wereld met hele grote beesten. En vooralsnog zijn die beesten dus sterker dan de menselijke bootjes. Nou ja, je moet je voorstellen, die orka's die kunnen 7 tot 8 meter lang worden en 6 ton wegen. Dus op het moment dat je daar in je zeilbootje op het water zit en er komt in één keer een soort mini van tegen je boot aanrammen, ja, dat levert schade op. Ja, Dankjewel dat je daarover wilde vertellen. Marinebioloog Hilmar Derksen was dat. Goed, ja, het is de week van de waarheid voor Vitesse. Grote problemen. Het zou het einde van Vitesse kunnen betekenen deze week. Ligt in de handen van de licentiecommissie van de KNVB. Vanavond is er op Papendal een benefietwedstrijd. Heel veel legends van de club die spelen daar. Opbrengst gaat natuurlijk naar Vitesse. Verslaggever Danny Simons is erbij. Goedenavond, Danny. Het zou een feestje moeten zijn. Goedenavond. Want de club is volgens mij ook nog jarig vandaag. Maar het gaat om de centen. Hebben de mensen daar nog een beetje geloofd erin dat Vitesse kan blijven bestaan? Absoluut. Je zou echt niet zeggen dat ze zich hier zorgen maken. Er is eigenlijk een hoop vrolijkheid hier. De wedstrijd is net afgelopen. Het is 4-3 geworden. 4 voor de Vitesse Legends en 3 voor FC De Rebellen. En het is echt zo'n wedstrijd waarbij eigenlijk alleen maar grappen worden gemaakt in de dugout. Soms er 23 spelers in het veld staan in plaats van 22. Het is gewoon heel informeel, heel luchtig. En gelukkig kunnen ze hier zelf ook nog wel een beetje lachen om hun eigen situatie. Want toen de sproeiers afgingen in de rust, toen op een gegeven moment stond ik naast een cameraman van de ESPN. En toen werd er door mensen van Papendal, van de club, geroepen naar die cameraman. Hey, zorg even dat je je apparatuur opbergt, want hier bij ons valt er echt niks meer te halen. Dus het is ook gewoon zelfspot. En ze kunnen nog wel lachen om de situatie waar ze zelf in zitten. Dat vind ik best wel mooi, die positieve instelling die ze hier hebben. En eigenlijk om met John de Bever af te sluiten, de zanger, ook profvoetballer geweest, die hier ook mee heeft gedaan vanavond. Niemand hier krijgt die lach hier van mijn gezicht. En dat is een beetje de stemming die hier dus heerst. Ja. Welke legends heb je nog meer gezien? Behalve John de Bever. Oh ja, er waren echt ontzettend veel legends. Ik heb een lijstje hier voor me. Even kijken. Theo Jansen heb ik gezien. Die heb ik ook net geïnterviewd. Hoor je morgenochtend in het Radio 1 journaal. Nicky Hofs is er. Glenn Helder. Die had er ook echt wel zin in. Die zat flink te schreeuwen. Maar ook Paul Bosveld heb ik gezien. En die van der Meijden. Al heb ik die vooral horen lachen in de dugout en weinig zien spelen. Maar goed, kan ook aan mij liggen. Even kijken. Ja, of aan Andy van der Meijden. En heb ik Gert-Jan Verbeek genoemd? Volgens mij nog niet, hè? Maar die was er ook. Oh, en Marcel van Roosmalen? Nee, die heb ik nog niet gezien. Maar ik verwacht wel morgenochtend in zijn podcast hier iets over te horen. Ja, lijkt mij wel, ja. Goed, morgenochtend is meer van jou in het Radio 1 journaal. Dankjewel, Danny Simons. Zometeen dan zijn Kees Tol en Caroline Tense te gast. Zij vreesden de orka's, want ze zeilden de oceaan over. Tot zo. Tot zo. NPO Radio 1, podcast. Hoi, ik ben Alec, ik ben 17 jaar. De dag. Ik zit op het Fortis Lyceum en ik doe HAVO. Ik doe dit jaar eindexamen op VWO-niveau. Ik vind het wel een beetje eng. Veel leerlingen ervaren examenstress. Bij het eindexamen denken leerlingen, oh, daar heb je weer van die vragen. En wat moeten we daar toch mee? De podcast De Dag. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Vaak heb je discussie, hoezo is dat antwoord goed en mijn antwoord niet goed? Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Ja, natuurlijk doe ik leuk. Dingen, maar natuurlijk moet ik ook nog wel goed blijven leren om het diploma te halen. Wie luistert, weet meer. Ster. Vrijdag 31 mei, om 19:30, speelt Nemelaar Heren 7 de wedstrijd van je leven tegen FC De Rebellen. Een jongensdroom die uitkomt. Weet Nemelaar Heren 7 geschiedenis te schrijven? Je ziet het vanaf 7 uur live op ESPN. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speelbewust. Met je ogen dicht hoor je de Beatles. Open je ogen en je ziet The Analogues. Nog één keer. Integraal. Revolver en Sgt. Pepper. 20 september in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kaarten via Ticketmaster.nl. Oh, mannen. Lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is er ook iets voor jullie bedrijf? Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. NPO Radio 1. 9 uur, zit Van der Linde met het NOS-journaal. Demissionair premier Rutte vindt niet dat Israël op dit moment een rode lijn heeft overschreden met de aanval op Rafah. Dat zei hij vanmiddag in een gesprek met hulporganisaties. Die dringen al langer aan op een staakt het vuren. Rutte zei eerder dat een Israëlische aanval politieke gevolgen zou hebben voor Israël. Nu dat gebeurt, wil hij er geen politieke consequenties aan verbinden, zei Oxfam-Novib-directeur Michiel Servaas in het radioprogramma Nieuws & Co. Servaas noemt de houding van Rutte ontluisterend en een cynisch woordenspel. In de Georgische hoofdstad Tbilisi zijn opnieuw duizenden mensen de straat opgegaan. Ze demonstreren tegen een nieuwe wet die vanmiddag werd aangenomen. Tegenstanders zijn bang dat de wet wordt misbruikt om kritiek te smoren. Volgens persbureau Reuters bezetten demonstranten een belangrijk kruispunt in de stad. Er zijn al weken grote protesten in Georgië die steeds neer worden geslagen door de politie. In Rusland werd eerder een soortgelijke wet aangenomen. Demonstranten willen hun land juist uit de Russische invloedssfeer houden. Door een stalbrand in Mussel in Groningen zijn honderden varkens dood. De brand brak aan het einde van de middag uit en was aan het begin van de avond onder controle. Er kwam veel rook vrij, daarom was een provinciale weg in de buurt even dicht. Bij de brand in Mussel raakten geen mensen gewond. De Canadese schrijver Alice Munro is overleden. Munro schreef korte verhalen en kreeg daarvoor in 2013 de Nobelprijs voor de literatuur. Veel van Munro's verhalen spelen zich af in kleine Canadese dorpen en gaan over problematische relaties tussen mannen en vrouwen. Haar stijl werd geroemd om eenvoud en helderheid. Alice Munro was 92 jaar. Het weer vanavond in het zuiden en midden van het land enkele buien, soms met onweer. Vannacht is het vrijwel overal droog bij een graad of 14. Morgen in het zuiden buien bij zo'n 18 graden. In het noorden is het zonnig en droog bij 24 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal. Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Vego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt. Zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vegro.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Vego. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Wie zorgt ervoor dat u zelf geen stressklachten krijgt als een medewerker ziek wordt? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Meer dan 50.000 mensen gingen je voor. levenzonderbril.nl. Kom proefzitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug, 4:09 langs de lijn omstreken met aan tafel tennisser Suzanne Lamens. Zij wil namelijk een ATP-toernooi en versloeg een top 10 speelster. En bereidt zich dus in topvorm voor op Roland Garros, zometeen haar verhaal. En Kees Tol en Caroline Tenzen zijn er ook. Zij zeilden namelijk samen met de vier andere BN'ers 5000 kilometer de oceaan over. Een bijzondere tocht vol ups en downs, letterlijk en figuurlijk. Zometeen gaan ze erover vertellen. En we zijn natuurlijk in Doetinchem, waar de Graafschap voetbal tegen ADO voor een plek in de Eredivisie. Ik ga eens mee beginnen. Dien van het Laar. We hoorden je net al even, de bal rolt, neem ik aan. Een hoop vuurwerk gezien? Heel erg veel. Ja, echt schitterend. Echt 10.000 man, allemaal in het wit van de Graafschap. Een geweldige atmosfeer. Ja, normaal zijn ze zo rustig, die Achterhoekers. Maar als het op voetballen aankomt, dan worden ze helemaal gek als het hier om de Graafschap gaat. Want elke week, ook in de Eerste Divisie, ruim 10.000 man op de tribunes. En nu met een geweldig spandoek van tientallen meters breed en meters hoog. Met daarop de legendes uit het verleden en de helden uit het heden te zien. Ja, het zorgt voor een geweldige atmosfeer. Hij zegt iedereen er weer tussen dan? Ja, geest. Wat zei je? Ik zeg, heeft echt iedereen een wit t-shirt aan? Ja, echt iedereen heeft een wit t-shirt aan. Ja, op die paar van Den Haag na dan. Die zijn dan weer heel mooi synchroon in het groen en in het geel. Maar voor de rest is het allemaal in het wit. En ze hebben dus ook vlaggetjes of papiertjes met daarop blauwe velletjes. En die gaan ze op bepaalde momenten vanavond in de lucht houden. Dus dan kleurt het helemaal blauw met wit, de clubkleuren van de club. Mooi. Dus als het op het veld niet gaat gebeuren, dan wordt het wel op de tribunes. Dus je gaat je sowieso vermaken hier vanavond. Ik zal het zo goed mogelijk proberen te beschrijven, zodat je er daar ook van kan meegenieten. Maar in de eerste 6 minuten en ook op sportief vlak geen teleurstelling. Want ADO wist al te scoren. Zorgde ervoor dat het publiek hier in Doetinchem daardoor iets stiller werd. Maar daardoor alsnog weer in volume omhoog ging. Want het doelpunt van Henk Veerman was buitenspel. Omdat Derel van Michem in buitenspelpositie startte met zijn loopactie. En zijn assist daardoor in rook zag opgaan. Maar in die 6 minuten dat we bezig zijn is Den Haag de betere. Veel meer in balbezit en dus al de eerste kans. De Graafschap moet met dat versterkte middenveld en die versterkte verdediging, met dus in totaal 8 man in de eerste 2 linies. Echt op jacht om die 0 te houden. Want hier komt ADO opnieuw. Lange bal van achteruit. Absalem in 1 keer voor. Maar Veerman die staat niet scherp genoeg. En dus gaat hij over de achterlijn. Den Haag met de mogelijkheid. Tussenstand nog wel 0-0. Bij ons aan tafel dus tennister Suzanne Lamens. We gaan zo meteen praten over jouw snelle opmars en ook de voorbereiding op dus Roland Garros. En Caroline Tenzen en Kees Tol. Hi. Goed dat jullie er zijn. Ik vroeg me af, luisterden jullie net al mee toen wij spraken met marinebioloog Hilmar Derksen? Hij vertelde namelijk over die orka's die... Die boot hebben aangevallen. Precies, in de straat van Gibraltar. Ja, dat heb ik wel gelezen. Ik moest meteen aan jullie denken. Nou, maar dat was wel wat Nicolette Kluiver zei. Ik ben nergens bang voor. Die zat ook op de boot, hè? Ja, sorry, Nicolette was ook op de boot. En die zei, ik ben alleen maar bang voor een orka. En toen dacht ik, oh, ja, dat kan dus ook nog. Ja, en heb je toen filmpjes opgezocht? Nee, dat leek me niet verstandig. Nee, dat snap ik wel. Lekker dom houden jezelf, toch? Gewoon aan borst gaan, ja. Kees, deelde je die angst van Nicolette? Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik had daar dus nog helemaal niet over nagedacht. Ik was meer bezig met, word ik zeeziek? Hoe hoog zijn die golven? Straks sla ik overboord, maar ik heb niet nagedacht over... Misschien ook overboord geduwd. Ja, een orka die ons aanvalt. Nee, die stond niet op mijn lijstje. Nee, nou goed. Dus zometeen jullie avontuur. Hebben jullie iets met tennissen? Caroline heeft ooit, heb ik begrepen, wel in het verleden een balletje geslagen. Ik heb op school wel getennist, maar gewoon, het was gewoon na school. Dat is eigenlijk alles, sorry. Ja. Maakt niet uit. Ik ben een hockeymeisje. Je bent een hockeymeisje? Ja, ik heb mijn leven gehockeyd. Ja, ik heb gebadminton, maar dat heeft niks te maken. Dat heb jij niet gezegd aan boord, Kees. Ja, maar ik heb gebadminton. Ja. Maar dan kan je vast ook wel een beetje tennissen. Ja, precies. Heel andere techniek, hoor, toch? Ja. Maar Suzanne, van harte welkom. Tennister, vorige maand stond je in 1 keer over de hele wereld in alle kranten, omdat je tijdens het landentrooien om de Billie Jean King Cup 2 keer op 1 dag de nummer 10 van de wereld, Ostapenko, versloeg. Ruim een week later won jij je eerste WTA-toernooi in Portugal. Ja. En nu ben je hier. Ja. Wat is dit voor een periode voor je? Ja, het was wel een chaotische periode eigenlijk. Ik heb echt superveel wedstrijden gespeeld. Voordat ik in Portugal was, was ik ook nog in Mexico en Colombia. Toen was ik denk een dagje thuis en toen gingen we gelijk naar Portugal. Mm. En ja, ik denk dat ik nog nooit zoveel wedstrijden op rij heb gespeeld en ook niet heb gewonnen. Dus het was wel een chaotische periode, maar wel heel leuk ook. Ja, maar Ostapenko 2 keer verslaan. Ja. Heb je na de eerste keer zit je waarschijnlijk in de kleedkamer van, wow, yo, wat is er nu gebeurd? Ja. Wendt het dan bij de tweede keer al of heb je dan een wojo moment in de kleedkamer? Ja, de eerste keer was in de single, dus dan doe je het sowieso alleen. En dat was eigenlijk wel een super verrassing, ook voor mij, maar ook voor heel het team. En de tweede keer, dan heb ik ook Demi naast me en die is ook gewoon een wereldtopper in de dubbel. Ja. Dus die kan daar sowieso tegenop, maar dat we dan alsnog nog een keer winnen, ja, dat is echt waanzinnig. En dat had denk ik niemand van tevoren verwacht. Jij zelf wel? Niet verwacht, maar wel gehoopt. Ja, maar goed, daar zit natuurlijk een groot verschil tussen. Ja. Toen je begon te spelen tegen Ostapenko, merkte je toen bij een paar ballen wel dat je dacht, oeh, ze is wel echt goed. Nou, de eerste paar games werd ik volledig weggeslagen. Ik kwam denk ik 4-1 achter. Terwijl ik kreeg alleen maar winners om mijn oren. En ik had zelf 1 fout gemaakt. Maar ik dacht, ja, gewoon taai blijven en gewoon erin blijven hangen. Zij werd een beetje gek. En ik kon elke keer een balletje extra geven, waardoor zij ook wat ging missen. En toen viel het wel wat meer mijn kant op. Wat zeg je nou? Ze werd een beetje gek? Ja, wat deed ze dan? Ja, ze was gewoon geïrriteerd. Tegen haar moeder zat ze. Die zat aan de kant. Zat ze de hele tijd tegen te praten en te tieren. En ook de coach van het team zat niet op het bankje. Daar zat een andere medespeelster op het bankje. Dus het was wel een beetje een show. Maar het was dat had je allemaal door, terwijl je ook gewoon aan het spelen was? Dat had ik wel. Ja, het was moeilijk om niet door te hebben. Oh, oké. En wat denk jij dan? Goed. Nou, ik was eigenlijk heel rustig. Ik bleef gewoon mijn ding doen. Eigenlijk iedereen van het team, de coach en iedereen langs de kant, die dacht, hoe blijft Suzanne zo rustig? Maar ik dacht gewoon tennissen. Ze hebben geprobeerd jou eruit te halen. En, Maar ruik je dan ook bloed, dat je denkt, daar zit onrust? Ja, dat is natuurlijk altijd wel lekker als je je tegenstand zo ziet. Want ja, precies. Ja. Die maakt zich dan ook zorgen. Die doet dat niet als ze zich helemaal op haar gemak voelt. Dus dat is wel fijn. Ja, je hebt het eigenlijk op mentaal vlak gewonnen. Ja, eigenlijk wel. Ik was sowieso wel rustiger die wedstrijd. En meer stabiel, maar... Ja, ook op tennis, want uiteindelijk heb ik het ook op tennis gewonnen. Maar hoe moet ik het nou vragen? Op het moment dat je ziet dat je tegenstander mentaal wat zwakker wordt, kan je dan nog een duwtje geven op een of andere manier? Behalve met tennis? Want jullie crossen elkaar? Of Je gaat niet echt tegen je tegenstand praten of zo. Nee, dat hoeft niet. Maar je kan net even een stapje eerder voor diegene naar je stoeltje lopen. Of net even soms wachten. Soms wel, Dan als je dan tegelijk zo naar je bankje loopt, dat je dan net ervoor gaat. Ja, zo van, of gewoon extra hard even kamaanschil of een vuistje laten zien. Ja, dat kan wel. Dat heb je ook allemaal gedaan. Doe je dat ook? Nou ja, maar dat is niet per se om de tegenstand af te leiden. Maar dat is meer gewoon om mezelf op te peppen. Ook. Ja. En dus toen je binnenkwam, dacht ik, wat een lief bescheiden meisje is dat. Dat is allemaal een act. En dan loop je, je hebt gewonnen. Loop je naar dat net toe, dan geef je Ostapenko een hand. Ja. Zei ze toen nog iets? Ja, misschien congrats of zo, maar ik denk niet zoveel. Nee. Dat zei je meer tegen de moeder eigenlijk. Ja, die was nog aan het praten tegen de moeder ondertussen. Nee. Zullen we even gewoon je carrière in de vogelvlucht doornemen? Want je bent opgegroeid in Berkel en Roderijs. Op een gegeven moment besloot je om te gaan tennissen. Ja. Wanneer was dat eigenlijk? Ik begon toen ik 6 was ongeveer. En waarom dacht je tennis, dat wordt mijn sport? Ja, nou ja, ik had niet echt gelijk het idee dat dat mijn sport was. Maar mijn familie deed het ook. Het was dichtbij en het leek me wel een leuk spelletje. Dus eigenlijk zo was ik er een beetje ingerold. Ja, zoals jij hoort geen hockey, Caroline. Ja, precies. Ja, nee, ik moest er zo hockeyen. Daar heb ik alles aan gedaan, Zo meteen over hoe het vanaf daar verder ging. Eerst even naar Doetinchem, Dien. Het is 1-0 geworden voor de Graafschap. Een geweldige kanonskogel van Alexander Buettner vanaf de rand van het strafschopgebied. Hij krijgt hem in de kluts voor zijn voeten. Denkt dan niet na, houdt die bal een beetje onder hem, zodat hij hem perfect in balans heeft. En knalt dan een raket in de kruising. Waar echt Nick Marsman echt geen enkel antwoord op kan geven hoor. Het is 1-0 voor de Graafschap. De kansen voor Den Haag, maar de voorsprong voor de Achterhoekers. Poeh, wat een knal. Ja, Kees Toll is verdrietig. Nou ja, goed, ik heb niet heel veel met voetbal. Maar als ik dan een Volendammer daar in het veld zie staan, dan denk ik van een Volendammer. Dat denk je, dan toch maar ADO. Ja, goed, we hadden het ook weer over. Over tennis, En over sport. Levensloop. Oh ja, het levensloop. Dank je, koning. Ja. Ik ben er weer bij. Ja. Wanneer, want je gaat dan tennissen, familietennissen ook. Komt er dan een eerste moment dat je denkt, oh, ik tennis eigenlijk wel beter dan de rest? Nou ja, ik denk dat ik mijn eerste NK tot en met 12 speelde. Maar toen echt mijn allereerste NK, toen verloor ik denk eerste ronde 6-0, 6-0. Dus dat was nog niet echt een succes. Maar ik denk, ja, onder 14, onder 16 kwam ik wel continu bij de beste drie van Nederland. Dus toen had ik wel door van, oké, ja, dan ben je wel wat beter, ja. Maar daarvoor, je hebt toch ook wel daarvoor momenten gehad dat je dacht van, ik ben eigenlijk best wel goed. Ja, je wint natuurlijk daarvoor ook wel wat wedstrijden, maar... Ja, het was nog niet op het allerhoogste niveau. En ik speelde gewoon veel potjes in de regio. En ik was wel goed, maar ik was nooit echt de allerbeste of zo. Maar wilde je altijd winnen met spelletjes en zo? Ja, ja. Maar dat wel? Ja, ik ben wel fanatiek. Ik moest ook altijd huilen als ik verloor. Echt waar? Ja. En je tweelingbroer? Want je hebt een tweelingbroer, toch? Ja, klopt. Die heeft hetzelfde, of niet? Nee, die is gelukkig wel iets minder fanatiek, ja. Maar die had ook wel getennist en ook gevoetbald. Maar ja, die was denk ik toch wat iets minder fanatiek, ja. Ja. Goh, huilen als je verloren hebt. Ja. Is dat er wel een beetje uitgerand inmiddels? Heb je dat om kunnen zetten? Ja, dat is nu soms nog steeds wel zo. Maar als het bijvoorbeeld heel close was... of als ik me niet zo goed voel op de baan... ja, soms komen daar wel emoties bij kijken achteraf. Is het op dit niveau nog behulpzaam? Dat je ook gewoon zo fanatiek bent... dat je echt een rotdag hebt als je verliest? Of kan het je ook tegenzitten? Ik denk dat het allebei is. Ik denk dat het je ook kan helpen om net als het moeilijk is even goed door te zetten. Maar ja, als je dan verliest net, dan heb je ook nog wel extra de pest erin eigenlijk. Ja, toch wel extreem dan. Dan komt er een moment dat je dus zegt, nou, die NK gaat goed, kan winnen. Er zit misschien wel wat in. Maar het is natuurlijk een hele lange weg naar professioneel tennister en de wereld overreizen en er ook nog een beetje geld mee verdienen. Ja. Hoe overbrug je die periode? Wat gebeurt er dan? Ja, als je eigenlijk klaar bent met de middelbare school... dan ga je gewoon richten op fulltime tennissen. Dan begin je met de kleinste internationale toernooien. En daar begon ik eigenlijk goed mee. Dus een paar maanden nadat ik klaar was met school... toen haalde ik mijn eerste finale daarin. Mm-hmm. Maar daarna was ik veel geblesseerd. 2 keer een half jaar eruit gegaan. Eerst met mijn schouder, toen met mijn elleboog. Mm-hmm. En eigenlijk tussendoor heel weinig gewonnen. En pas in 2019 dan mijn eerste ITF-titel gewonnen. Ja. Maar is dat ook niet die middelbare school ook niet een groot moment omdat je dan moet kiezen, goh, ga ik echt me inzetten op het tennissen? Of misschien wel een studie die een hele andere kant op doet. Die afweging moet je op de een of andere manier maken, lijkt me. Ja, die was al vroeg gemaakt. Want ik zat altijd op VWO en in de derde. Ja, als je dan naar de vierde gaat, moet je nog 3 jaar. Maar ik was gelijk ook naar HAVO gegaan. Omdat ik gewoon een jaar eerder klaar wilde zijn om vol voor tennis te gaan. En was dat omdat je zeker wist, dit gaat lukken? Of is dat eigenlijk ook een enorme gok? Nee, dat is altijd wel een gok geweest. Dat weet je nooit natuurlijk. Mm-hmm. En ja, dat ging ik gewoon doen. Ik wilde er gewoon kijken wat erin zat en wat ik eruit kon halen. En daar gewoon een paar jaar vol voor gaan na school. Ja. En hoe gingen die gesprekken met je ouders daar dan over bijvoorbeeld? Ja, mijn ouders vonden eigenlijk allemaal prima. Ja, die lieten me gewoon naar HAVO gaan. En vanaf mijn 17 lieten ze me overal naartoe reizen. Dus. Ja, maar ik kan me voorstellen, want je hoort heel veel talentvolle... In diverse sporten hoor je dat zo rond 17, 18, dan is er wel een kantelmoment dat iemand een beslissing neemt om het wel of niet door te zetten. Als ik jou zo hoor dat je heel emotioneel reageerde als je had verloren, kan ik me best voorstellen dat je een keer in de auto hebt gezeten en hebt gezegd van ja, ik kap er gewoon mee. Ja, dat was niet 1 keer gebeurd, hoor. Dat is echt meerdere keren gebeurd. Ja, maar wanneer is dan het moment geweest dat je dat hebt weten omzetten in positieve energie om toch door te gaan? Is ja, er een moment? Ja, nou, het is elke keer vlak na een wedstrijd. Als je hebt verloren, dan baal je gewoon. Dan zit je heel hoog in emotie. Want ja, tennis is eigenlijk alles. En er wordt veel naar gekeken en ook veel van je verwacht. Dus als je dan verliest, ja, dan word je gewoon overspoeld door de emoties. En dan denk je wel van, ja, nou, ik kap er gewoon mee, dat is lekker makkelijk. Maar uiteindelijk de volgende dag, als alles weer een beetje rustig is, dan ga je toch wat relativeren. En je wil eigenlijk helemaal niet stoppen, want je wil gewoon naar de top 100. Ja. En dan ga je toch weer de baan op. Je bent echt een doorzetter, hè? Ja. Wat ben je voor sterrenbeeld? Een kreeft. Oh, grappig. Past dat er niet bij? Nee, niet voor mijn gevoel, maar dat maakt niet uit. Oh, nu wil ik wel meer weten van dit gesprek. Nee, nou, maar een ram en een stier die gaan vaker recht op hun doel af. En die willen iets, dus dat had ik heel logisch gevonden. Wat ben je zelf? Ik ben een ram. Dus herken je ook een beetje? Ja, daarom. In Suzanne? Ja? Nee, ik ga niet huilen als ik verlies, want ik haat spelletjes. Okay. Omdat je vaak dus je gaat al huilen voordat je begonnen bent. Nee, ik heb met mijn kinderen ook nooit spelletjes gehad. Ik vind spelletjes zo irritant. Ja, erg, hè? Maar wel de grootste spelletjeskoningin van Nederland. Ja. 1 tegen 100, dat is eerlijk. Ik heb ooit een keer 30 seconds gedaan op de windsport. Omdat ze met een oneven aantal waren. Daar hebben de kinderen het nog over. Oh, wat gebeurde er dan? Heeft toen, dat ik een keer mee heb gedaan. Ja, okay. Ik dacht, je ging huilen. Nee, ik ga helemaal niet huilen. Nee, dat zit niet in me. Maar goed, dat is fijn. Maar Kees, jij ook, ben jij een spelletjesman? Ja, ik vind het wel gezellig. Wat deed je aan boord toen je op dat zeilschip dan? Heb je een spelletje gedaan? Nou, we hebben wel een poging gedaan, maar dat werkt gewoon niet. Wat heb jij gedaan dan? Volgens mij heb ik nog een poging gedaan om een keer te Deens 21 of zo. Met ja? Ja, maar dat hebben we niet eens. Nee. Deens 21? Ja, 21. Is dat met kleren aan, of niet? Dat was met kleren aan, ja. Volgens mij lag jij te slapen. Nee, maar het kan helemaal niet op een boot, joh. Je kan helemaal geen spelletje spelen. Ik weet niet wat er allemaal gebeurd is op die boot, maar... Nee. Zullen we even terug naar die overwinning, die schitterende overwinning. We hebben het er net over gehad op Ostapenko. Ja. Was natuurlijk Elise Tamaila ook bij. Ja. Captain van het Nederlands team. En zij wil graag iets tegen je zeggen. Hey Suus, Elise hier. Ik wilde je ook nog even een kleine boodschap sturen. Ik weet nog dat we elkaar een jaar of 3 geleden voor het eerst ontmoetten. Hebben een keertje samen getraind. Toen was je al echt een goede speelster. Heb je uitgenodigd bij het Billie Jean King Cup team. 2022 was je daar voor het eerst bij. Tikkeltje onzeker nog, niet helemaal zeker van hoe je moest spelen. Je had de fysieke mogelijkheden, je had de slagen, maar je wist niet helemaal hoe je die moest gebruiken. Nou, je hebt keihard gewerkt, zowel met Mart aan je slagen, die blijven jullie elke keer perfectioneren. Fysiek ben je supersterk, maar je hebt ook afgelopen, ergens vanaf half vorig jaar ontzettende stappen gemaakt op mentaal vlak. Daar heb je ook hulp bij gezocht en dat vind ik super knap van je. Je hebt daar enorme stappen in gemaakt. En als ik je nu zie spelen, dan zie ik gewoon echt een volwassen speelster. Die weet wat ze wil. Die weet hoe ze moet spelen. En dat vind ik super gaaf om te zien. Ik vind het heel gaaf om jou van een afstandje en soms wat van dichterbij te volgen. En je hier en daar een klein beetje te kunnen helpen. Ga zo door. Je bent ontzettend goed bezig. En ik hoop dat je nog een hele mooie toekomst tegemoet gaat. Ja, zei Doei, tot snel. Tamaila, de captain van het Nederlands team. Ja. Kun je je vinden in haar verhaal? Ja, ik denk wel dat de eerste keer dat ik haar zag, toen was ik eigenlijk nog meer een meisje. En ik speelde wel goed, maar ik wist het niet altijd goed in te zetten. En ik denk dat ik me de afgelopen jaren daar wel in heb ontwikkeld. En ik vind het leuk dat zij dat zo zegt. Ja. En ze zegt dat je ook mentaal stappen hebt gezet. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Wat was er aan de hand? Ik was vaak wat onzekerder op de baan en ging ik toch wel wat twijfelen. Maar ik heb daar ook met verschillende mensen over gesproken, ook in het dagelijks leven, maar ook op de tennisbaan. En ik denk door er veel over te praten, dat wel mij heeft geholpen uiteindelijk. Ja, want hoe is dat om als jonge tennister, je moet het toch uiteindelijk alleen doen, je reist de wereld over. Ik kan me voorstellen dat je jezelf dan ook wel eens tegenkomt, dat je denkt van, wat nu? Ja, je reist aan het begin sowieso eigenlijk alleen maar alleen. Je zit op niet hele fijne plekken, toernooien die niet super goed zijn georganiseerd. Dus dat is allemaal best wel zwaar met veel meiden om je heen die eigenlijk ook wel je vriendinnen kunnen zijn. Maar eigenlijk, ja, je kan er de volgende dag ook tegen spelen en dan is het gewoon hart tegen hart. Ja. Is het wel een soort community waar je veel aan elkaar hebt? Ja, ik heb wel een paar meiden die ik wel leuk vind en waar ik mee omga als ik op toernooien ben. Maar er zit ook wel veel haat en nijd, ja. Tussen de meiden. Oh, merk je dat ook? Ja, ik denk dat merk je niet per se. Iedereen doet ook wel gewoon aardig tegen elkaar en je kan allemaal met elkaar trainen. Maar ja, als er soms op de baan wat dingen gebeurd zijn, dan hebben andere meiden daar wel een sterke mening over, denk ik. Een roddelcircuit gaat dan helemaal los. Ja, het blijft vrouwentennis. Pas, stempel op het hoofd. Ja. Zeg, van wie had jij vroeger als tennister posters boven je bed hangen, voor zover dat het geval was? Was er iemand waar je tegenop keek? Een soort voorbeeld of zo? Nou, ik heb nooit echt posters boven mijn bed gehangen. Maar ja, Kiki liep altijd bij ons op de club. Dus haar zag ik gewoon. Kiki Bertens. Ja, natuurlijk. Die zag ik gewoon best wel vaak. En daar keek ik wel tegenop als tennister. Maar eigenlijk was ik ook wel een soort van goed bevriend met haar. We gingen samen de stad in en samen lunchen. En het was eigenlijk ook een soort grote zus eigenlijk. Ja, luister even. Hey zus, ik ken je nu natuurlijk al echt wel een aantal jaar. Als klein meisje leren kennen en je zien uitgroeien tot een hele volwassen speelster op dit moment. Laatste maanden heb je het echt geweldig gedaan. Zeker natuurlijk in de Billie Jean King Cup. Met je eerste top 10 overwinning. Daarnaast die eerste WTA Challenger gelijk die week daarna gewonnen. Dus echt, je bent echt heel goed bezig. Je hebt echt stappen gemaakt. Ik hoop dat je die de komende tijd lekker door kan trekken. En heel veel succes weer komende maanden. Ik ga het natuurlijk volgen. En nou, ik zie je snel weer. Doei doei. Kiki Beddens. Ik ben benieuwd van wie de volgende boodschap komt. Kees Stol, ga je gang. Ja. Nee, maar zij won natuurlijk. Zij won natuurlijk in 2016, of tenminste bereikte ze de halve finale van Roland Garros. Dat zit eraan te komen. Ja. Nou ja. Ja, dat is mijn doel nu. Hè? Waarom jij niet? Maar je moet wel eerst een paar rondes overleven, geloof ik, om op de hoofdtoernooi te komen, toch? Of niet? Ja, kwalificatie is al 3 rondes. Oh, dus ja, dat is niet niks. En dan tot de halve finale is nog 4 wedstrijden winnen. Dus. Of 5 wedstrijden. Ja, ja, eerst het hoofdtoernooi maar. Ja. Oh, nou, eerst de eerste ronde maar. De eerste ronde. Stap, ja, dat je het hoofdtoernooi haalt. Ja, ja. Ja, stap voor stap. Ja. Komt de familie kijken. Het is relatief om de hoek dit keer. Ja, ja, iedereen is erbij. Echt waar? Ja. Wie is iedereen in dit geval? Mijn vader en mijn moeder met hun aanhang, mijn broer, alle trainers, dus. Zo, die hebben een bus gehuurd. Ja, een hele touringcar. Ja, ja. Nou, mooi. En dan natuurlijk daarna de Olympische Spelen, neem ik aan. Dat is het doel, denk ik, of niet, ook voor dit seizoen. Nou ja, voor mij is dat niet echt een doel, want ja, die kut daar is voor top 56. Oh. Van de wereld. En ik sta nu 130. Ja, als ik Roland Garros win, dan mag ik meedoen, maar. Ja, dat staat niet echt op de planning. Ja, het is wel een leuke uitdaging. Maar denk je dan aan Los Angeles bijvoorbeeld? Ik kan me voorstellen dat je dat ook bedoelt. Volgende Spelen. Ja, ja, ik denk er wel aan. Maar uiteindelijk voor tennis zijn de Grand Slams echt het grootste. Uh-huh. En ja, ik zou het gewoon het leukst vinden om hoofdtoernooi Grand Slam te halen en daar ver te komen. En Olympische Spelen zijn ook leuk om er wel bij te zijn. Maar voor tennis is het toch de Grand Slams het hoogste, ja. Ja. Goed, we gaan even naar het voetballen. Terwijl ik zie dat Kees en Carolien, jullie hangen werkelijk aan de lippen. Ja, ik vind het heel leuk om te horen. Ja, fantastisch. Fantastisch. Mooi verhaal. Goed, Dien. Bij jou 1-0 door die enorme knal van Büttner, oud Man United, maar zo even geleden. Ja, die heeft ook nog de Premier League gewonnen met Sir Alex Ferguson. Kies nu weer positie, want Philip Britijn die maakt aanstalten om een voorzet te maken. Die moet uiteindelijk toch pas op de plaats maken, want daar komt de verdediger van ADO tussen. En daarna is het Jeffrey Fortes die afvallende bal wil oppakken, maar die wordt daarbij neergehaald. En dat betekent een vrije trap voor de Graafschap, 2 meter voor de achterlijn van ADO Den Haag. We zijn 26,5 minuten onderweg hier op de Vijverberg. Tussenstand nog altijd 1-0 in het voordeel van de thuisploeg. Inderdaad, door die geweldige goal van Büttner. Maar dat geeft eigenlijk een beetje een vertekenend beeld van wat we tot nu toe hebben gezien. Want de goal dus voor de thuisclub. De kansen toch echt voor Den Haag. Veerman tot 2 keer toe. Matteo Waam, de centrale verdediger, die uit een corner in 1 keer op doel schoot. Maar van de lijn werd gehaald. Dus ADO, de betere, maar nog niet de doelpunten. Die zijn voor de Graafschap. Als Alexander Büttner gaat aanleggen voor de vrije trap. Een tweemansmuur vanaf de rechterkant van het strafschopgebied. Net erbuiten om het vanaf 1 keer te proberen. Dat lijkt me iets te veel van het goede. We kennen Büttner sinds die goal van een paar minuten geleden. Die heeft een goede trap. Dus zou het ook zomaar wel in 1 keer kunnen gaan doen. Er zijn in ieder geval genoeg ploeggenoten waar hij hem naar zou kunnen gaan afspelen. Büttner met de kans gaat richting de korte hoek. Maar er staan genoeg spelers van Den Haag opgesteld. Dan valt die bal daar niet weg. En komt die Pardoes voor de voeten van Leon Kaak. Maar die krijgt nog een duwtje in zijn rug. Waardoor zijn schot niet op doel, maar richting de cornervlag gaat. En dus een doeltrap voor ADO. Met nog altijd die 1-0 achterstand. Where is Doetinchem. Daar is hij, de verdiende gelijkmaker voor ADO Den Haag. Amir Absalem, gevaarlijk met zijn voorzetten. Doeltreffend met een rake kopbal. 1-1 hier op de Vijverberg. Stumbling in. NPO Radio 1. Het is 9:30 geweest, tijd voor het NOS Journaal. Sit van der Linde. Bij een bedrijfsongeluk in Tebergen in Overijssel is vanmiddag een jongen van 16 om het leven gekomen. Volgens de arbeidsinspectie werd hij geëlektrocuteerd in een kruipruimte. Het is niet bekend bij wat voor een bedrijf dat gebeurde. De inspectie doet verder onderzoek. In Tbilisi bezetten demonstranten een belangrijk kruispunt. Ze demonstreren tegen een omstreden wet die het Georgische parlement heeft aangenomen. Betogers vrezen dat die wet zal worden gebruikt om de oppositie de mond te snoeren. Inmiddels hebben 24 meisjes aangifte gedaan tegen een man uit Den Haag. Die is opgepakt voor het verspreiden van kinderporno. Volgens het Openbaar Ministerie deed hij zich online voor als modellenscout en verleidde hij jonge meisjes om foto's en video's van zichzelf te sturen. Het is nog niet zeker dat een nieuwe methode om slachtoffers van de toeslagenaffaire sneller te compenseren wordt doorgezet, dat zegt demissionair staatssecretaris De Vries. Met deze nieuwe methode kan de afhandeling van de toeslagenaffaire nog eens 5 miljard euro extra kosten. Langs de lijn en omsteken. We gaan even kijken bij Dien 1-1, de Graafschap tegen ADO. En dat had een paar minuten later ook alweer 1-2 kunnen staan voor ADO. Want een minuut na die goal van Amir Absalem kreeg ADO opnieuw een levensgrote kans via Henk Veerman. Na een snelle combinatie tussen Schalk van Michum en als eindstation Veerman. Stond pal voor de goal, geen man in zijn rug. Maar kreeg die bal niet goed op zijn schoen en schoof hem voor alleen Thijs Jansen nog voor zich. Net naast de goal van de Graafschap doelman. En dus komen de superboeren na 32 minuten goed weg. En heeft ADO zich na die 1-0 achterstand door die goal van Alexander Bühne goed weten te herpakken. Want in dat systeem, wat ze dus al wekenlang oefenen, weten ze na 33 minuten meer kansen te creëren. De gelijkmaker op het scorebord te zetten via Amir Absalem. Die na een voorzet van Derdel van Michum precies timede en uitrekende waar hij die bal moest plaatsen. En hem over keeper Thijs Jansen heen lopte. Dan kijk je natuurlijk altijd naar die keeper. Had hij daar niet meer moeten doen, beter in positie moeten staan. Ik hou het erbij dat het een hele goede geplaatste kopbal was van Absalem. Wat de score dus hier weer op gelijke hoogte brengt. 1-1 hier op de Vijverberg. Met de Graafschap in balbezit aan de rechterkant van het veld. Een ingooi van Fortes. Warmerdam krijgt dan twee Hagenezen bij zich. En uiteindelijk een ingooi tegen. Omdat Warmerdam die bal als laatste over de zijlijn raakt. En het dus uiteindelijk een ingooi komt voor de Graafschap. Toch wel een ingooi voor de superboeren. Genomen bij een 1-1 tussenstand na 33 minuten hier in Achthoek. Dan gaan wij zeilen. Marina Rubicon, Heer de Arrekon. Arrekon, hier Marina Rubicon. We want to leave. Do we have your permission? Ja hoor, jullie kunnen naar buiten varen. Fijne reis. Dankjewel. Doei. Gaan we gewoon. Trossen los. We hebben geen verstekelingen aan boord? Nee, Ernst staat op Ernst, de kant. Ernst is weg. Kom maar uit dat luik, Ernst. En daar gaan jullie, Kees Tol en Caroline Tens, jullie voeren met 6 andere BN'ers 5000 kilometer van Las Palmas naar de Cariben, allemaal voor de RTL-serie Over de Oceaan. Caroline, Ernst is jouw man, ja. Ernst? Wilde hij zo graag mee? Ja, dit is eigenlijk zijn droom. Hij is de zeiler van ons twee. Oh. En we zeilen ook samen, maar hij had dit. Misschien gaat hij het ook wel doen, hoor. Maar ja, de vraag werd aan mij gesteld. Dus hij was op Lanzarote, dus hij natuurlijk die boot bekeken en zo. Hij zegt, oh, wat zou u dit geweldig vinden. Dus vandaar de grap. Wat voor zeilreizen maken jullie samen? Nou, we hebben heel veel in Turkije, in Griekenland gezeild. Ja. Ook wel in Nederland. En vorig jaar hebben we 3 weken in Turkije gezeild met z'n tweeën. En hoe anders is dat dan die reis die je nu met onder andere Kees hebt gemaakt? Totaal anders. Het heeft niets met elkaar te maken. Want als wij samen zeilen, dan gaan we wel eens een keer voor anker een nacht of 2 nachten. Maar dan ga je altijd weer ergens aan wal. En je ziet constant land. En wij zijn natuurlijk vertrokken vanuit Lanzarote. En nou ja, na 2-3 uur zie je niks meer. En dat blijft dan 3 weken zo. Oh. Ja. Kees, het is een stukje, hè? Van Las Palmas naar de Cariben. Zeker. Nou, kan me voorstellen dat je als Volendammer wel eens een viskotter betreden had? Nou, sterker nog, ik heb zelf een boot. Oh, kijk. Dus ik vind dat, dat is mijn allergrootste hobby. Zodra het mooi weer is, stap ik op de boot en ga ik varen. Maar dat is een boot? Nee, het is een motorbootje. Oh. Maar ik zit heel graag op het water. Maar dat is het Markermeer. En dat is net wat Carolien net zegt. Dat kan je in geen mogelijkheid vergelijken met wat wij nu hebben gedaan. Had je zeilervaring ook? Nee. Nee, nee, nee. Ik heb wel echt mijn leven lang op een boot gezeten. Kleine bootjes, speedbootjes, grote bootjes, maar altijd motorbootjes. Maar als je dan zo'n zeilgeluid hoort, wat we net hoorden, zijn jullie dan ook gelijk weer op zee? Dat wat je nu op de achtergrond hoort, zeg maar. Ja. Nou ja, ik vind dat ik wel... Voor duidelijkheid, dit is zeilgeluid. Ja, dit is zeilgeluid. Nee, ja. Ik vind dat wel een heel rustgevend mooi geluid. Ja, maar dit klinkt nog wel heel schattig. Ja. Bij ons klonk het iets anders. Ja, bij ons was het meer een beuk in de boot. Dan nee, dat was echt wel. Het waren natuurlijk immense golven. En die boot ligt niet een seconde stil. En soms moet je over een boeg om de koers te houden. Daar word je echt helemaal niet vrolijk van werd. Vooral niet beneden in de kombuis. Want dan gaat het echt wel tekeer. Want als Kees af en toe zei, van over andere boeg moesten. Moesten natuurlijk, we noemen dat in Nederland gewoon over stag gaan. Maar over andere boeg moesten. Ze zeiden naar Kees, op een gegeven moment wordt Circus Rens opgezet of zo. Man. Want je probeert ook, je gaat 4 uur op, 4 uur af. Hè. Je, s'nachts met name ben je met 4 aan boord. Aan dek boven en de rest kan er wel slapen. Maar je wordt na 4 uur weer uit je bedje gehaald. En overdag is het 6 uur op, 6 uur af. Maar overdag slapen, nou dat was echt hel. Ik heb het gewoon niet gedaan. Want het is te druk aan boord gewoon eigenlijk. Wordt het ook net omgeroepen als je overstag gaat? Ja, oh ja, kijk, ik was chef-kok. Dus ik moet dan, als ik dan hoor van de captain, van jongens, we gaan straks over een andere boeg. Dan betekent dat die boot helemaal de andere kant op gaat. En dan moet ik alles weer op een andere manier vastzetten in de keuken. En dat soort dingen. En alles is gewoon een projectiel dan. Want het gaat echt wel tekeer. Dus dan, Kees was bootmanager. Dus dan moet boven alles klaargemaakt worden. Maar beneden moet ook klaargemaakt worden. Maar hoe kook je dan? Want je zegt, dan moet ik alles vastzetten. Maar je hebt geen gastelletje, Je hebt een gastel. Het heeft een hele moeilijke naam. Dat ben ik nu alweer vergeten. Die hangt los erin, zeg maar. Dus die beweegt mee met de boot. Oh. En ik had uiteindelijk op het laatst kregen een snelkookpan mee. Want met kokend water is het natuurlijk gewoon levensgevaarlijk. Maar ik moest koken voor 14 man 2 maaltijden per dag. Dus dat was best wel een ding. En dus heb je ook een grote pan nodig. En die werd gegeten, hè, Kees. Ja. Dat was echt niet normaal. Maar dat fornuis, dat staat als het ware de hele tijd waterpas. Ja. Dus dat beweegt mee. Dat beweegt mee met de boot. Met en dat is heel eng. Maar dat ben ik dan gewend ook van als wij samen zeilen. Dus die pan kan eigenlijk in principe kan die niet zeg maar omvallen. Zullen wij even luisteren hoe dat de eerste keer ging aan boord? Oh jongens, ik boot heel even. Kunnen we niet even stilleggen? Fuck. Gaat-ie? Blijf staan. Hoi. Hoi. Hoi. Kleine stapjes. Koken voor 14 man is een hele klus. Al helemaal op zee. Goed gereedschap, of in dit geval keukengerei, is dan ook het halve werk. Dit is mijn lievelingsmes. Heb ik speciaal. Oh, oké. Okay. Het is heel scherp. Oké. Okay. Ik vind dat je zo fantastisch voor ons zorgt. Maar ik vind het zo leuk om te doen, hè, dat weet. Jullie kregen dus allemaal een taak. Jij bootmanager, jij was dus de kok, Carolien. Ja. Is dat eigenlijk leuk werk aan boord of is dat een zware taak? Het was heel zwaar, ga ik eerlijk zeggen. Want we waren natuurlijk met 6 BN'ers, maar we hadden 3 man die bij de boot hoorden. Waarvan 1 iemand bij de boot, 2 officiële captains. Die jullie leven moesten redden als het niet meer goed ging. Nou ja, nee, maar wij hadden dit niet met z'n zessen gekund. Dat is ook onverantwoord. En qua papieren gaat het ook niet. En dan hadden we natuurlijk ook 2 cameramannen. We hadden 2 redacteuren bij ons en een geluidsman. Dus we waren met 14 man. En dat moest alle 14 eten. Dus 's nachts ging ik eieren koken en het fruit snijden, als we dat nog hadden en zo. Dan kon ik in ieder geval voor het ontbijt. Want niemand komt tegelijk uit zijn mand natuurlijk. En dan ging ik alweer beginnen aan de lunch. En dat, je wordt op een gegeven moment ook, werden we ook wel creatief. Maar ik weet nog ook de eerste keer ging ik 25 eieren klutsen voor een omelet. Ging ik een groot omelet maken. En die boot geeft een sweeper en die hele kom met geklutste eieren. Oh. Nou. En moet ik toch zelf opruimen? Heb ik het zelf opgeruimd. Wow. Nee, maar dat is, ik heb ook hulp gehad, hoor, natuurlijk. Maar het was best wel een pittige taak. Nou, ik heb het ook gezien. Want je zegt ook volgens mij in een van de afleveringen, we gaan niet alles weggeven. Maar dat je ook op een gegeven moment gewoon zegt van ja, sorry jongens, maar ik red het gewoon niet. Nee, het was ook de bedoeling dat iedereen ook wel zou koken. Maar dag 7 zet ik die pan op tafel. Zaten ze allemaal heel braaf in die kuip te wachten. En ik kon niet meer. Ik was zo moe. Want je bent dus ook, je hebt ontbijt gedaan. Dan heb je zelf ook maar 4 uur geslapen. Toen was ik alweer bezig met de lunch. Maar dat eten lag door de hele boot. Dus als ik rijst nodig had, dan ging ik naar de R van rijst. En dan dacht ik, oh, dat zit in vak 14. Waar was vak 14 ook weer? En dan moest ik ergens in die boot een klep open. Maar had ik alleen nog maar rijst. Nou, zo ging het maar door. Ja, er zat van multimap en er zaten papieren in. Waar alle papieren in. Ik heb ook echt wel hulp gehad. Maar dat in het begin ging dat niet zo goed, hè, Kees? Nee, het is gewoon wat ik vaker zei. Elke handeling die je verricht op die boot kost onwijs veel energie. Want je staat constant jezelf in evenwicht te houden. Een kopje koffie zetten, dat duurde in het begin bijna gewoon een half uur. Dus laat staan een hele lunch voorbereiden voor 14 man. Ze heeft echt beestenwerk verricht. En wanneer komt dan, Kees, het moment, misschien heb jij dat moment ook wel gehad, Caroline, dat je denkt, oké, nu is het niet meer nieuw. Je bent in totaal 3 weken op zee. Er komt misschien op een gegeven moment iets van routine in. Ja, dat sluipt er zachtjes aan in. Op een gegeven moment, dag 5, dag 6, had ik wel een beetje het idee, oké, nu hebben we wel een beetje een swing gevonden. En iedereen had ook zijn eigen taak. En toen ging het wel wat beterder. Maar het blijft, ook nog na 3 weken, het blijft gewoon keihard werken. Alles kost mega veel energie. Ja. We hebben ook gestuurd en zo, hè? Ook allemaal zelf. Want dat was wel een compliment van. We hadden dus Caroline Brouwer mee. Dat zij woont in Australië. Zij traint die Olympische meiden ook nu. Zij is de eerste Nederlandse vrouw die de Volvo Ocean Race toen in Scheveningen heeft gewonnen op 14 minuten. Mm. En dus zij was er en Gregor ook. En ja, zij waren echt fantastisch. Maar we hadden het zonder hun natuurlijk ook echt nooit kunnen doen. Hè. We hebben wel gestuurd en zij hadden nooit gedacht. Want zij dachten, wij zijn dus met z'n tweeën dag en nacht, en met name de nacht, verantwoordelijk om te sturen. En dat was niet zo, want Kees, jij kon heel goed sturen. Nou ja, Dommelmans kon heel goed sturen. Ja. Nou, Roelof kon heel goed sturen. Roelof, dus zij konden ook af en toe gewoon even. Toen waren ze wel aan dek, maar dan hoefden ze niet te sturen. En dat hadden zij nooit verwacht. Dus dat was best wel een compliment. Maar het lijkt mij ook een enorme opdracht voor de kapitein. Ja. Voor Gregor om zijn schip dan af en toe helemaal uit handen te geven. Dat lijkt mij best wel gewaagd. Wel goed dat hij het gedaan heeft. We hebben even met hem gebeld. Oh! Ja, hij zat in Italië. Waar denk je dat hij zat? Ik heb geen idee. Op het boot? Ja. Ja. Goed geraden. Dus er zit een beetje ruis op. Ja, oh, ja. Ja, Caroline in dat team. Zij was echt een verzorgend element daarin. Zij stond altijd voor iedereen klaar. Dag en natuurlijk ook 's nachts. En je moet ook zien dat iedereen zit er op een gegeven moment doorheen. En ik zag bij Caroline dat zij toch bleef doorgaan. En toch zorgde voor dat iedereen genoeg te eten kreeg. Genoeg zorg kreeg. Genoeg aandacht kreeg. Ja, Kees, kijk. Je hebt natuurlijk als je de zee op gaat, moet je aan omstandigheden wennen. Je moet aan de boot wennen. Mensen zijn niet gemaakt om op zee te leven. Maar ja. In Kees is dat wel een ander verhaal. Je stapt op die boot en je had binnen de kortste keren had hij gewoon het gevoel van het sturen had hij. En zelfs toen de omstandigheden echt wat zwaarder werden ook om te sturen, de golf wat hoger. Hij bleef gewoon goed presteren. En ik denk dat hij voor zichzelf ontdekt heeft dat er toch een soort van zeeman in hem leeft. Ja. Zeker. Wat leuk dit. Gregor is de kapitein. Oh, wat lief. Ja. Goed, zometeen meer. We hebben het over jullie tocht van 5000 kilometer opgesloten zitten op een zeilboot. Eerst even weer bij het voetballen kijken. Dien, bij de Graafschap tegen ADO. Nog altijd 1-1 in de slotfase van de eerste helft. ADO Den Haag de betere ploeg. De Graafschap moet toch vaker achter de bal aan dan ze lief is. En nu helemaal, want die bal die vliegt er overheen. Daar gaat Alex Schalk, maar daar is Thijs Jansen, de doelman van de Graafschap. Die adequaat reageert op die dieptebal vanaf de rechterkant, snel van zijn lijn afkomt. En juist optreedt om Schalk een schietkans te voorkomen. En dus een grote kans verijdeld voor ADO Den Haag. Die nu ter hoogte van de middenlijn wel een vrije trap meekrijgen. En de Graafschap dus nog weer even achteruit moet in de slotfase. In die laatste minuut die zo meteen ingaat hier in de eerste helft. Met dus die 1-1 tussenstand. Goals van Alexander Büttner en Amir Absalem. Maar na die kans, na die goal van Buettner hebben we eigenlijk nauwelijks kansen gezien van de Graafschap. Zojuist een schot van Buettner die in de tribunes belandde. En eigenlijk veel meer kansen voor ADO. Hier is er misschien de volgende, want daar gaat Schalk opnieuw. Zijn voorzet wordt geblokt. Jansen moet komen, want hij komt in de 16. Stopt maar half weg. En dan is het uiteindelijk Jari vlak met de kopbal. Die over alles en iedereen heen zeilt. Maar uiteindelijk aan de verkeerde kant van de paal belandt voor ADO. En de Graafschap zo een achterstand vlak voor rust voorkomt. 1-1 dus. Hier op de Vijverberg, waarbij duizenden mensen in een wit shirt nu richting de uitgang gaan om daar een versnapering te halen. Want het is hier hartstikke broeierig. De shirts plakken aan de lichamen, niet alleen op het veld, maar ook op de tribunes zie ik. Dat zal ook wel door het hossen komen, want die zijn 45 minuten aan de gang geweest. En hebben naast de spelers op het veld denk ik wel voor de meeste activiteit hier in het stadion gezorgd. Terwijl Jansen de bal nog een keer inbrengt richting de helft van ADO Den Haag. Weggekopt door Absalem. In de helft weer van de Graafschap gepompt. Met Fortes die tot twee keer toe moet corrigeren. En terugtikt op Hardeman. Hardeman dan weer op Jansen met een bal naar voren. Gecontroleerd door Buettner en verlengd. Waardoor de Graafschap nog een keer op de helft van ADO komt. Die krijgen een vrije trap mee. Omdat Absalem een beuk geeft aan Philip Brittijn. En we dus 1 minuut blessuretijd hier krijgen. Bij het zometeen nemen van de laatste vrije trap van deze eerste helft. Getrapt. Door de doelpuntenmaker Alexander Buettner. Na 13 minuten zorgde hij voor het hoogtepunt van de eerste helft. Beschikt over de fijnste trap van de selectie. En mag met dat linkerbeen nu zo vanaf de rechterkant van het veld de bal gaan indraaien in de 16 meter. Maar iedereen vanuit het hart van de verdediging mee naar voren is gekomen. Om daar op de rand van het strafschopgebied positie in te gaan nemen. Om mogelijk die vrije trap te promoveren tot een tweede doelpunt van de Superboeren. Buettner slaat nog even wat insecten weg waar hij last van heeft. Ja. Ook die komen met dit weer mee. Neemt nu de vrije trap richting de tweede paal. Weggekopt door Jari Vlak. Maar die blijft hangen op de rand van de 16. Absalem of Kaak. Het woord Absalem. Die niet nadenkt en hem hard richting de helft van de Graafschap schiet. Maar die wordt opgevangen voor Jansen. Gaat hij dan nog een keer lang. Weer richting de helft van ADO Den Haag. Hij kiest voor de korte oplossing. Richting Philip Brittijn. Die het wel welletjes vindt voor de eerste helft. En de bal rustig aan zijn voet houdt. Hem nog een keer afspeelt naar zijn ploeggenoot Hardeman. En dan zegt scheidsrechter Nachtegaal. Het is goed voor de eerste helft. We gaan in de tweede helft zien wat het hier verder wordt. Bij een 1-1 tussenstand tussen de Graafschap en ADO Den Haag. Bij ons aan tafel Caroline Tense en Kees Tol. Die samen in een zeilboot de Atlantische Oceaan overstaken. En ook Suzanne Lamens is er nog, tennister. Denk je nou als je zo het verhaal van Caroline en Kees hoort van... Oh, dat lijkt me wel wat op zo'n zeilboot. Of zeg ik nooit van mijn leven? Nee, ik denk dat ik al binnen een uur zeeziek ben. Ook. Ja, dat is echt niks voor mij. Maar het is wel ook een soort topsport, als ik het zo hoor. Zeker. Ja, dat was het zeker. Ja. Is er eigenlijk iemand echt zeeziek geweest? Zeker. Ja, nee, meerdere mensen waren zo nu en dan ziek. André had er volgens mij wel het meeste, ja, meeste die last van. Ja, drie van. Weken ziek geweest. Ja. Drie weken ziek geweest? Ja, maar de hele tijd dat sluimerde. Dus hij hoefde niet over te geven. Was het maar zo geweest. Maar de hele tijd was dat aanwezig. Heb je daar geen pilletje voor dan? Of zo? Ja, heeft hij ook genomen. Maar het werkte gewoon niet bij. En Nicolette ook, die hing af en toe over de reling. Ja. En dan zei ze, zo, dat is er weer uit. En nu wil ik wat eten, zei ze dan. Maar moet jij weer het ging ook soms echt wel echt zo tekeer. Die golven zijn 8, 9, 10 meter hoog. Dat is, het gaat echt heel tekeer. Ja. Ja. Er zijn ongetwijfeld, want dit zijn vervelende momenten voor de mensen zelf. Dat ze even over de reling hangen en even de vis eten geven, om maar zo te zeggen. Maar zijn er ook momenten, hele mooie momenten, zeker, ongetwijfeld geweest? Die, die nachten, die, weet je, want wat Caroline net ook al zei, je vaart natuurlijk 24/7. En je staat ook elke nacht sta je te sturen. En een sterrenhemel die wij hebben gezien, ga je nergens mooier zien dan dat wij hebben Hoe gezien. Hoe ziet hij eruit? Nou ja, je hebt gewoon van horizon tot horizon, heb je sterren. Ik vergelijk het de hele tijd met zo'n sneeuwbal, weet je. Heb je toen vroeger zo'n balletje dat je dan schudt en dan sneeuw hebt? Het leek wel alsof we daar invoeren. Van je kan het ook horizon niet fotograferen of filmen. Je kan het gewoon niet uitleggen. Want je hebt natuurlijk niks om je heen. Hè? Niks wat licht geeft. Want geen het is lichtvervuiling. Donker. Dus het is prachtig. En ook de opkomst van de maan. Ik heb een foto gemaakt. Dat is zo mooi. Het is gewoon mooier dan een zonsopgang eigenlijk. Of een zonsondergang. Dan komt die maan. Nou ja, en het wildlife. Ja. Echt de hele dag om die je dolfijnen heen. Dolfijnen. We hebben walvissen gezien. We hebben mini-orka's gezien. Ja. Mini-orka's, gelukkig. Ja, ja, niet die boot aanvallen, gelukkig niet. Maar daar ga je ook niet aan wennen. Als je dan naast je stuur staat en je ziet gewoon dolfijnen meezwemmen. Op een gegeven moment kan je spelen met je boot. Spelen met je boot. Dan hebben ze twee en dan blijven ze bij die punt van de boot. Ja, dat blijft magisch. En die nachten vond ik eigenlijk wel heel fijn. Ja, dan was het rustig op de boot, want dan was je maar met viertjes. En de rest lag dan wel te slapen en dat was fantastisch. Voel je dan ook niet heel klein? Heel klein. Heel klein. Ja. Het kan me ook voorstellen dat het iets engs heeft. Nee. Nou, dat heb ik ook als ik bovenop een berg sta, een grote berg. Mm-hmm. Dan denk ik ook, we hebben eigenlijk helemaal niets te vertellen. We hebben wel een hele grote mond bij mensen. Maar wat zijn wij nou eigenlijk? Ja, hè? En dat heb je daar ook. Ja. Je kan van een berg kan je naar huis lopen, bij wijze van spreken. Nou, ik was op dat moment op de Kilimanjaro. Dat was een beetje lastig. Nee. Dat was best hoog. Je bent hier, dus je bent naar huis gelopen. En dat kan op zee niet. Nee, maar dan voel je ook op zee voel je ook niet. Maar ik geloof dat niemand bang is geweest of zo. Het is meer gewoon, het is overweldigend. Ja, en daarbij, je telefoon stopt na 2 uur, we zijn vertrokken vanuit Lanzarote. En na 2 uur stop je telefoon er al mee. Dus je hebt geen... 3 weken niks. Geen contact met niks of met geen niemand. Geen lader bij je. Nee, maar je hebt gewoon geen ontvangst. Dus je bent echt op elkaar aangewezen. En als je dan zeker later in die reis... nog steeds alleen maar omgeven bent met zee en met wildlife... dan ik word er een beetje filosofisch van. Dat klinkt een beetje gekkig, maar je wordt echt een ander persoon dan. Maar mis je dat dan niet? Ik kan het iedereen aanraden. Kijk, ik weet dat niet iedereen de mogelijkheid heeft om zo'n reis te maken. Maar om op wat voor manier dan ook je telefoon uit te zetten 3 weken... en je te omgeven in de natuur. Maar wat dat is zo goed voor je. Wat is een inzicht dat je hebt gekregen dat je thuis niet krijgt, bijvoorbeeld? Een bepaalde rust, een bepaalde nietigheid van... oké, wat maak ik me toch druk in het normale leven? Je stelt echt geen reet voor. En dat gevoel was heerlijk. Toch? Ja, dat vond ik ook. Ik heb contact wel gemist natuurlijk. Daar zag ik ook het meeste tegenop. Dus ik heb heel veel korte vlogjes opgenomen voor Ernst. Want ik denk, ik kan wel een klapblokje meenemen om op te schrijven hoe het was vandaag. Ja. Voor mijn man. En toen dacht ik, dat gaat hem niet worden natuurlijk. Dus ik heb gauw zo'n ding gekocht voor mijn telefoon dat ik hem wel om kon hangen. En dan deed ik te pas en te onpas 's nachts. Of als er iets wat gebeurt, kon ik even heel snel van nu is er dit gebeurd. Of goedemorgen. En die kon je pas na afloop versturen? Ja, ik heb hem pas gegeven toen ik hem zag. Ja. Oh ja, ja. En dat was heel leuk, want het was een soort gewoon klein dagboekje. En het is voor mij ook leuk nu om het nog terug te zien. Ja. En soms dat ik ook wel eventjes doorheen zat, weet je wel. Dan ging ik even tegen hem praten van we hebben dit gedaan en dat. En opeens dacht ik, moet ik toch even huilen. Want je mist elkaar ook natuurlijk. Maar dat vond ik eigenlijk wel heel leuk. En zij wisten dat ook. Dus soms pakten ze ook mijn telefoon. Even vlogje voor Ernst. En, dat was wel heel fijn. Maar voor de rest was het heel relaxed. En wat ik het allermooiste vond, is dat je dan inderdaad dat ritme krijgt. En er is dus toch altijd wat te doen op een boot. En iedereen deed dat dingetje zo. Dat vond ik heel fijn. Want je zit toch met een hoop vreemden op een boot. En toch lukt dat. Ja, want daar zit ik nog mee. De kapitein die we net hoorden, Gregor, die zei... het is echt knap, Kees. Je had best een beetje zeebenen. Maar je was heel snel had je dat roer onder controle. Je wist goed te sturen. Ja. Als leek, denk ik, wat is daar zo moeilijk aan? Nou, dat had ik dus exact hetzelfde. Okay. Ik dacht, je gaat gewoon achter dat het stuur staan. Dat kon niet iedereen, hoor. Hij kon het heel goed. En je gaat gewoon sturen. Nee, je moet je dus voorstellen, je staat op een boot... en die van ons was 22 meter. Je zit midden op de oceaan met heel veel wind. Ja. Die wind gaat niet constant een bepaalde kracht uit een bepaalde hoek. Die wijzigt constant. En dan heb je ook nog weer eens die golfslag. Dus die boot wil eigenlijk zijn eigen gang gaan. En jij bent constant tegen die boot aan het zeggen... nee, we gaan naar dat punt. En dat kost heel veel kracht. Ja. En je moet een bepaald gevoel hebben met die boot. Want die boot wil constant iets anders dan wat jij wilt. En daar ben je constant mee aan het anticiperen. Dus dat is echt wel een vak. Ja, je had het heel goed gedaan. En Roelof kon dat ook, maar dat is een zeiler natuurlijk. Roelof Hemme. En jij was ook, je kreeg meteen al een compliment. En ik vond het magisch. Ik wilde alles leren over dat zeilen. Ik vond dat zo mooi. Maar ik heb, wij hebben natuurlijk een paar afleveringen al kunnen zien. Ik voelde toch wel wat spanning ook tussen jullie, vind ik. Tussen ons? Ja, tussen jullie, ja. Nee. We hebben daar ook bewijs van. Er komt een fragment, zeker. Komt ie. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het goede nieuws is, de keuken is helemaal schoon en helemaal netjes. Ja? Alleen het slechte nieuws is, het afval moet echt gescheiden worden. Oh ja? Dus al het organische, inclusief de theezakjes... Dat kan gewoon overboord. Dat kan overboord. Oh, dan kunnen we daar wel zo'n plastic bakje voor gebruiken. Ja, maar ik ga nu met handschoenen dus die vuilniszak sorteren. Maar ik wist het niet, hè? Nee, het maakt niet uit. Nou, ik voel wel spanning tussen ons. Nu, ja, nee. Ja. Nee, maar ik, sorry, ik wist het echt niet. Nee, dat snap ik wel. Ik neem die taak op, maar misschien moet ik even een briefje ophangen dat iedereen dat weet. Ja, is goed. Ja, wat ik dan toch mis in die aflevering is de gesprekken met de mentale begeleiding om de boel weer een beetje op orde te krijgen. Oh, daar nee, maar zo want dus natuurlijk hebben we dit soort dingetjes gehad, want mensen deden het ook niet. Hè. Net zoals iedereen kon zijn bordje vooral niet afwas, maar gewoon in het gootsteentje legde. En op een gegeven moment moet je dan zeggen, jongens, dit kan echt niet anders. We hadden ook één toilet met 14 man. Hè? Dus Kees zei op een gegeven moment, nee, dit kan echt zo niet. Dus die heeft toen op de scheurkalender gezet wie hem die dag twee keer schoon moest maken. Mijn taak was bootmanager, dus ik was verantwoordelijk voor dat alles. We mochten ook om de dag 3 minuten douchen. Ook Salen, je moet het toilet schoonmaken. Ja, maar ja, jongens, je lacht. Maar dat hebben we wel gedaan, want het was echt smerig anders. Hè? En om de dag 3 minuten douchen. Hè? Maar jij moet het zeggen. Ja, maar ik heb die taak heel serieus genomen. Ik zeg, het is niet omdat ik het zelf leuk vind, maar we zitten met z'n 14 3 weken op deze boot. Het moet gewoon schoongemaakt worden. En dat moeten we gewoon, punt. Ja, moeten met z'n allen doen. Is het ook lastig dat je in het begin nog een beetje, je kent elkaar misschien een beetje half of niet echt, dat je nog denkt, oh, ik probeer het een beetje grappend. Dat je op een gegeven moment denkt, nou, step up your game, ik moet het serieus opnemen. Nee, ja, weet je, het is gewoon een serieuze zaak en het moet gewoon echt gebeuren. En ik heb ook heel veel mensen om mij heen die zeiden van, ja, maar dat is voor tv, want er vaart heus wel een boot naast. Oh, en dan kunnen jullie af en toe op die boot ernaast. Serieus, hè? Kunnen jullie lekker eten. Kunnen jullie lekker een beetje douchen. Je hebt ergens vers eten gehaald aan wal. Maar... Nee, dat is er allemaal niet. We zijn echt alleen met deze boot. En that's it. En als je het, zeker op een boot, en iedereen die zeilt kan dat beamen. Als je een boot niet gelijk netjes houdt, dan wordt het een varkensstal. En dat wil je gewoon niet. Maar geen scheurbuik gekregen? Nee. Oké. Okay. Maar die Gregor was ook echt een hele goede kapitein. En die was heel streng, hè? En dat moet ook. Die zei ook dat wij ook echt naar elkaar moesten luisteren. Dus Kees was bootmanager. En dan moet je wel respecteren. En dan moet je niet denken, joh, Kees, zeur niet zo. Doe lekker zelf dat toilet. Zo werkt het niet. Ja. Nee. Goed, donderdag 16 mei is het programma te zien. Ja. En dan komt er een hele reeks achteraan. Hè. Ja. Iedere donderdag dan? Ja. Ja, RTL 4. Over de oceaan heet het. Leuk dat jullie er waren. Het is voor jou heel erg leuk, omdat er eigenlijk een soort van twee helden van jullie families, daar zit je nu gewoon tegenover. Want je bent fan van Wie is de Mol en van 1 tegen 100, toch? Ja, nou ja, fan. We hebben het sowieso al eens gekeken thuis, ja. Dus ik thuis weer zeggen aan de eettafel. Ja, nou, doen ze het thuis. Ja, dat zal ik doen. Wanneer ga je weer naar het buitenland? Ik vertrek donderdag weer. En dan speel ik eerst competitie in Berlijn en daarna ga ik door naar Roland Garros. Wanneer beginnen op Roland Garros? Maandag of dinsdag. Volgende week al? Ja. Is dat ook het hoofddoel van dit seizoen? Nou, er zijn ook nog 2 andere Grand Slams erna. US Open en Wimbledon eerst? Ja, maar Roland Garros is wel een van mijn favorieten. Dus dat is wel een belangrijke. Ja. Succes. Dankjewel. Tot slot is natuurlijk de hamvraag, hoe lang heb je nog zeebenen? Die blijf ik heb houden. Al een dag of 9. Nou, je bedoelt zeebenen als heen en weer lopen? Ja. Oh, dat was verschrikkelijk. Ik liep echt zo door de gang. Echt? Je loopt niet zo door de gang, maar je denkt dat je zo door die gang loopt. Ja. Heen en weer. Ja, dat heeft al een week geduurd bij mij, maar dat heb ik altijd. Oh, jij niet, bed, hè? Je bed ook, dat je plafond draait. Oh man, daar word ik helemaal gek van. Ja, ja. Ja. Ja. Nou mooi, maar voor de rest was het wel leuk. Het was super. Fantastisch. Ja. Fantastisch. Dank jullie wel. Fijn dat jullie er waren. Goed, dat is succes, Suzanne. Dank je wel. Elkaar op de Olympische Spelen in Parijs. Bij deze afgesproken. Tot zo, Natine. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Het is nu 167 dagen geleden, maar je nummer vergeet ik denk ik nooit meer. Een titel met een getal erin boven de 100. Transportgeluiden uit het archief van Beeld en Geluid. En ergens in het verhaal zit een nieuw begin. En toen zei hij, ziet u wat ik zie? Ik zeg, ja, dat weegt niks meer. Weet u wat dat betekent? Dat waren de voorwaarden voor de korte golfwedstrijd 2024. Dit werkt niet. Nee. Nee? Nee, het werkt niet. Deze week in Docs, de 5 beste inzendingen. Ik voel mij bij het buiten spelen zo alleen. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Docs. Vrijdag 31 mei, om 19:30, speelt Nemelaar Heren 7 de wedstrijd van je leven tegen FC de Rebellen. Een jongensdroom die uitkomt. Weet Nemelaar Heren 7 geschiedenis te schrijven? Je ziet het vanaf 7 uur live op ESPN. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18+, speelbewust. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur.

Vanavond in Close-up een documentaire over de huisfotograaf van het Belgische werkblad Humo, Herman Selleslags, die onder andere de Beatles en de Rolling Stones fotografeerde. Fotografie in Close-up vanavond om 21:15 bij Avro Tros op NPO 2. Bijzondere reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goed, dan zijn we weer. Tweede helft zometeen van... die is al begonnen zelfs. Van de Graafschap tegen ADO om een plek in de Eredivisie. Rusland was 1-1. En live gitaarmuziek helpt patiënten op de intensive care. In een ziekenhuis in Drachten experimenteren ze ermee. En oud-Feyenoorder Nouri Sahin die wordt genoemd als nieuwe trainer van de Rotterdammers. We bellen zometeen met iemand die hem goed kent. En de Verenigde Staten leggen importbeperkingen op aan China. En dat is weer tot woede bij de Chinezen geleid. En daar gaan we het ook over hebben. Eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. FC Emmen en FC Dordrecht hebben gelijk gespeeld in de eerste play-off-wedstrijd om promotie naar de Eredivisie. Het werd 2-2. En dan is het nu afgelopen, denk ik. En eindigt het eerste duel in de play-offs voor FC Emmen tegen Dordrecht in 2-2. Moet je tevreden mee zijn, denk ik. Echt een spel. Ja, over het geheel gezien van de wedstrijd mogen we deze 2-2 gewoon tevreden zijn. Ja, en de return die is komende zaterdag. Valentin Pentre heeft de 10e etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Jan Trotnik van de Nederlandse ploeg Visma Leasebike lag lange tijd op kop, maar brak op de slotklim. En zijn ploeggenoot Olaf Kooi, die zondag nog een sprintetappe won, die stapte vanochtend niet meer op vanwege koorts. En er is meer nieuws uit de Giro, want het peloton hoeft volgende week niet over de beroemde Stelvio. Er ligt namelijk te veel sneeuw op de berg en met de verwachte dooi is er dan een grote kans op lawines. En Ajax is in hoofdlijnen akkoord met Italiaanse trainer Francesco Farioli, dat schrijft de Telegraaf. Ajax hoopt er snel uit te komen met zijn club Nice. Zometeen meer daarover. En precies een maand voor de start van het EK verliest bondscoach Ronald Koeman zijn assistenttrainer Sipke Hulshof. Die vertrekt per direct en gaat waarschijnlijk met Arne Slot mee naar Liverpool. De KNVB heeft Dwight Lodewegens aangesteld als zijn opvolger. De Nederlandse volleybalsters zijn met een 3-0 zege op Bulgarije goed begonnen aan de Nations League. Op dat toernooi kan Oranje het laatste ticket van de Olympische Spelen in Parijs pakken. Sanne van Dijken kan volgende week niet meedoen aan de WK Judo. Ze heeft nog te veel last van een rugblessure. Vorige maand skipte Van Dijken ook al het EK, omdat ze geen risico wil nemen in aanloop naar de Olympische Spelen. In bijzondere dagen vertellen Griekspoor. De tennisser is door Rafael Nadal uitgenodigd om bij hem te komen trainen op Mallorca. En daar heeft hij natuurlijk ja op gezegd. Blijft bijzonder. Weet je, Nadal is voor mij ook mee opgegroeid. Nadal, Federer. Nadal was altijd mijn favoriet. Ik heb altijd in de kleding van Nadal gespeeld vroeger. Ja. Dus dat is wel dat is mooi om dat nu dan nog te mogen doen. Ja, Nadal is bezig met zijn afscheidsjaar en werkt toe naar zijn laatste Roland Garros. Wie zijn volgend jaar de trainers van Feyenoord en Ajax? Dat horen we zo meteen. Eerst naar Dien van der Laar bij de Graafschap tegen ADO. 4 minuutjes bezig in de tweede helft. Tussenstand nog altijd 1-1 tussen de Graafschap en ADO. Terwijl de laatste mensen hun plekje zoeken. Corner voor de Graafschap. Weggekopt bij de tweede paal door Matteo Waam. Verdediger van ADO Den Haag. Aan de andere kant over de zijlijn. En dus een ingooi voor de superboeren. Die toch uit een ander vaatje moeten gaan tappen op basis van de eerste helft. Waarin ADO de betere was. In dat 5-3-2 systeem wat ze de afgelopen 6 weken hebben ingeslepen. Zie je dat ze toch wat meer vastigheden hebben gevonden. Dat ze wat soepeler de bal van voet naar voet laten spelen. En dat ze daardoor gemakkelijker bij de goal terechtkomen. Met dus nog wel die gelijke stand op het scorebord. Want Alexander Buettner zorgde na 13 minuten voor een geweldige voetzoeker die Pardoes in de kruising belandde. Waardoor de superboeren op voorsprong kwamen en ADO in de achtervolging moest. En uiteindelijk de gelijkmaker vond via Amir Absalem met een bekeken kopbal. Daarna kreeg ADO kansen, trof het geen doel en dus nog altijd een 1-1 gelijkspel. En in de paar eerste minuten van de tweede helft zie je opnieuw dat ADO de betere is. En dat ze nog een kans hebben gekregen via opnieuw Henk Veerman na een voorzet vanaf de zijkant. Met de bal opnieuw op dit moment op de middenlijn bij Matteo Waam. Die kijkt naar de rechterkant, vindt daar opnieuw Therese Assante, de opgekomen rechtsback. Die heeft ruimte om een voorzet te geven, doet dat ook. Weggehaald door Xandro Schenk in het luchtledige over de zijlijn. En ingooi voor ADO Den Haag op ongeveer 30 meter van de goal van de Graafschap af. Dat is in de eerste 5 minuten van de tweede helft. Vooral weer moet verdedigen, net zoals in de eerste helft. nog niet heeft gewisseld. Heeft nog wel een aantal snelle jongens op de bank zitten. Zoals Tristan van Gilst. Want met Ralf Seuntjes in de spits. Die sinds zijn rentree bij de Superboeren 5 keer wist te scoren. Hebben ze nog niet heel veel potten weten te breken in het strafschopgebied van ADO. En zou je toch denken dat met de ruimte die achter de verdediging ligt bij de Hagenezen. Daar wel wat kant te halen valt voor een snelle jongen als Van Gilst. Maar hij is dus nog niet bezig met een warming-up. Nog niet binnen de lijnen. Terwijl ADO nu een corner krijgt. Nummer 2 van de wedstrijd. Bij dus die 1-1 tussenstand na 51 minuten. Ik blijf wel zitten met die vraag, hoor. Ik wou zeggen, wat wilde je weten? Nou, wie nou eigenlijk de trainer wordt van Feyenoord. En wie de trainer wordt van Ajax volgend seizoen. Want beide topclubs die zijn nog op zoek. Volgens de Telegraaf is het namelijk een kwestie van tijd. Totdat Ajax Francesco Farioli presenteert. Dat is een jonge trainer uit Italië. Nu nog onder contract bij Nice. En daar heeft Feyenoord middenvelder Calvin Stengs ook met Farioli gewerkt. Toen ik hem daar heb meegemaakt, hoe die op mij overkwam, was het een aardige en goede trainer. En ja, hoe die met de jongens omging. Dus ja, dat is eigenlijk alleen mijn ervaring met hem. En als je zijn wedstrijden gaat kijken die onder zijn teams die hij heeft gehad, dan zie je wat voor voetbal die speelt. En, maar ja, dat moet nog blijken dan of dat bij Ajax ook gaat lukken. Ja, kun je iets meer over zijn stijl, karakter vertellen? Hij is Italiaans. Hij is denk ik wel heel... Ja, ik denk Italianen zijn altijd wel een beetje uitbundig. En het is wel mooi om te zien. Maar een beetje de Brighton-stijl qua voetbal. Hij is ook assistent daar geweest bij de Serbi. Dus uiteindelijk heeft hij dat ook wel een beetje overgenomen. En natuurlijk zal hij zijn eigen stijl daarin hebben. En, maar ja, verder... ik heb er ook anderhalve maand... ben ik met hem geweest. Dus ja, verder heb ik ook niet zo heel veel info. Ben je nou verrast of verbaasd dat hij op zo'n jonge leeftijd dus mogelijk naar Ajax gaat? Ja, weet ik niet. Ja, dat is niet aan mij of wat dan ook om daar iets van te vinden. Als zij hem een goede trainer vinden, ja, dan moeten ze hem nemen, toch? Ja. Ja, en dat Farioli naar Ajax komt, dat lijkt dus een kwestie van tijd. Maar ook Calvin Stengs zelf weet nog niet wie volgend jaar zijn trainer is. Feyenoord moet op zoek naar een opvolger van Arne Slot, die zo goed als rond is met Liverpool. Volgens binnen- en buitenlandse media staat ook oudspeler Nouri Sahin hoog op het lijstje. Die speelde zelf 1 seizoen in de Kuip. We hebben contact met Alfons Groenendijk, ook trainer. Alfons, goedenavond. Jij was in Turkije de assistent van Sahin. Snap jij eigenlijk dat Feyenoord bij hem is uitgekomen? Nou, dat snap ik wel. We hebben een hele intense samenwerking gehad. En het was zijn eerste klus in Turkije. En ik heb hem daar zoveel mogelijk bij geholpen. En ja, ik had wel heel gauw in de gaten dat er toch wel een heel groot trainerstalent in hem schuilt. En een paar jaar geleden heb ik dat al gezegd. En dat gaat langzaam maar zeker gaat dat ook uitkomen. Dus ik heb wel hoge verwachtingen van hem voor de toekomst. Ja. Waaraan zie je dat het een groot trainerstalent is? Nou ja, dat heeft natuurlijk te maken met het hele verhaal. Ten eerste is het een workaholic. Hij werkt 24 uur per dag. Maar met speelstijl. Het is natuurlijk, kijk, iedere trainer wil een bepaalde speelstijl. Dat moet je trainbaar maken. De manier waarop hij dat doet. Zowel aanvallend als verdedigend. Ja, dat heeft op mij wel indruk gemaakt. En ook het analyseren van wedstrijden. De videoanalyses. Het hele pakket. Dat heeft hij wel in de vingers. Als je zo nauw samenwerkt met iemand. Dag en nacht. Mm-hmm. Ja, dan krijg je daar natuurlijk een heel goed beeld van. En we zijn ook succesvol geweest daar. En we hadden ook een reeks met een hele modale club. Van 17, 18 wedstrijden zonder nederlaag. Dat had alles te maken ook met de manier van trainen. De hele speelwijze. Alles eromheen. Dus positief verhaal. En wat voor trainer is het bijvoorbeeld als we kijken naar zijn speelstijl? Nou ja, het allereerst is het natuurlijk een Turkse Duitser. Mensen in Turkije hebben heel veel emotie. Dus heel fanatiek. Dus dat zit er sowieso in. Maar qua speelstijl heeft hij natuurlijk ook heel veel geleerd van trainers waar hij mee gewerkt heeft als speler. Dus met Klopp, maar ook een Tuchel en Mourinho. Hij heeft heel veel dingen al tijdens die periode heeft hij dat al allemaal opgeschreven, bewaard. Dus hij kan zich daaraan ook spiegelen. En Dus dat, die speelstijl heeft ook te maken met een hele hoge intensiteit. Druk vooruitzetten op een bepaalde manier waar ieder een rol heeft. Dus ja, en dat vervolgens natuurlijk ook trainbaar maken. Zodat alle spelers daar ook in meegaan en het snappen. Dus wat dat betreft vond ik dat een heel sterk punt. Ja, want we hoorden net dat hij bijvoorbeeld de Brighton-stijl, om maar even zo te zeggen, bewonderen. Dat ging over trainer Ajax. Toch? Dat ging over Noah Hussein. Oh, neem me niet kwalijk. Ik dacht dat dan zat dat verkeerd in mijn hoofd. Doet er niet toe als ik hoor dat hij heel veel van Liverpool opschrijft en de hoge intensiteit, dan vraagt hij wel heel veel van zijn spelers. Daar wil ik eigenlijk naartoe. Nou ja, dat vroeg hij ook. Ja, dat doet hij dus ook. Ja, zeker. Ja, dat vraagt hij ook. Het is een hele veel eisende trainer. Nou, daar kun je hem wel weer ook dan weer met Arne Slot vergelijken. Ja, ik heb ook gezegd toen ik hem een tijdje dan kende. Dat we samenwerkten. Toen heb ik al in Nederland ook een keer gezegd van ja, luister, dit is wel een jongen die de top kan halen. Omdat je dat gewoon ziet, ook vanuit je eigen ervaringen. Mm-hmm. Ja, en natuurlijk heeft hij bij topclubs gespeeld in Europa. Maar ook spreekt hij 5 talen. Dat is ook een pre. Dus dat zijn allemaal wel voordelen. En dan heb ik daar zoveel mogelijk natuurlijk ook bij gestaan in een aantal zaken die... Hij begon net, die natuurlijk ook nog moest leren. Hij was heel leergierig. We hebben urenlange gesprekken gehad, analyses gedaan. Het was voor mij ook heel prettig. We hebben veel van elkaar geleerd. En ja, dan ben je zelf word je wat ouder, maar dan ben je ook weer een trainer met jonge ideeën. Dus dat was wel fijn. En ja, ik verwacht van hem dat hij zeker... Kijk, Dortmund heeft hem ook niet voor niks gehaald. Hij heeft daar 4,5 jaar getekend. Die hebben ook een plan met hem. Dus het is zeker zo dat ik niet 1, 2, 3 verwacht dat hij zomaar naar Feyenoord zal gaan. Maar ja. Ze hebben nu de Champions League finale voor de boeg. Dus wat dat betreft is het ook daar alweer een prima tweede helft van het seizoen geworden. Ja. Ja, maar als die komt, dan kom jij toch mee als assistent? Nou, dat is helemaal nog niet aan de orde. Want kijk, wat ik zeg, ik moet het eerst allemaal nog maar zien. Maar we hebben wel intensief samengewerkt. Dat is wel heel leuk geweest. Het was een mooie ervaring. Heb je contact met hem gehad ook? Nou ja, we hebben sowieso nog wel eens contact. Dat is logisch als je 2 jaar dagelijks op het veld staat met elkaar. Dus je leert elkaar ook kennen. Je leert nog veel meer mensen kennen waarmee je ook vriendschappelijke banden opbouwt. Dus dat is allemaal logisch. Maar wat hij doet... Kijk, in Turkije stonden ze ook in de rij voor dat soort functies. Maar hij heeft toch mij bijvoorbeeld gekozen, terwijl hij me helemaal niet kende. Dus dat betekent ook iets, weet je. Dat hij doet ook zijn huiswerk. Ook wat betreft mensen met wie hij wil werken. Ja. Maar wat hij nu gaat doen, ik heb geen flauw idee. Nee, je zit wel heel omslachtig te vertellen dat je het wel heel leuk zou vinden als hij even ging bellen. Nee, dat is het niet. Want, ja, natuurlijk wel. Daar zeg je toch geen nee tegen. Als hij het wordt en hij belt je, dan zeg je toch geen nee. Nou, dat is iets anders. Maar het is meer... Kijk, natuurlijk ben ik nu alweer een tijdje ook aan het kijken wat ik kan gaan doen. En ja, dan ben je ook een beetje verwend. Hè. Ik heb ook al wat dingen gedaan die natuurlijk voor mij ook bij Ajax, noem maar op... Maar, ja, dan ben je ook niet meer bereid om alles te doen. Ja. Maar dit zijn natuurlijk wel mooie clubs. En daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Nee, lijkt me duidelijk. Goed, wij zijn bijgepraat, toch? Ja, dank je. Ja, ik vroeg even aan mijn collega misschien een kleine vragen, maar bij deze. Dan bellen we je weer, hoor. Ja, dan bellen we je weer. Dank je wel, Alfons Groenendijk. Goedenavond, hè. In Engeland staat er een grote wedstrijd op het programma. Die wordt op dit moment gespeeld tussen Tottenham en Manchester City. Inhaalwedstrijd voor City, dat in de titelrace is met Arsenal. Het mocht nog 1 wedstrijd extra spelen. Wel dus tegen de nummer 5 Tottenham. En het staat sinds een paar minuten voor. Haaland scoorde in de 51ste minuut. En als dat zo is, dan gaat Manchester City, als het zo blijft dus, als favoriet het slotweekend in. We gaan even bij Dien van het Laar kijken. Want nog steeds 1-1, want we hebben niks van je gehoord... bij de Graafschap tegen ADO. Dien. Ja, er is de afgelopen paar minuten ook niet gevoetbald. Want er is iemand onwel geworden op de tribunes. Ach, dat werd ingeseind door de harde kern van de Graafschap. Die maakte opeens heel veel lawaai en zwenkte met een armen... dat de medische staf per direct naar de noordkant van het stadion moest komen... waar iemand hoog in de tribunes naar achter was gevallen. Je zag er ook een gat in de tribunes ontstaan. Scheidsrechter Nachtegaal dacht na een paar minuten, we kunnen nu wel weer doorvoetballen. Daar waren de supporters er nog niet mee eens. En die besloten om massaal bekers op het veld te gooien. Om dan maar voor eigen rechten te spelen en te zeggen, ja, het is echt nog niet zover om weer verder te gaan voetballen. Want de situatie is daar nog niet opgelost. De spandoeken die werden gebruikt aan het begin van de wedstrijd, die zijn nu in een vierkant om de persoon heen gelegd. Zodat de medische staf zijn werk kan verrichten. En we voetballen hier dus met een uur op de klok niet bij een 1-1 tussenstand. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy. Goed, inmiddels is het 8 minuten voor 10:30. En stel dat je als patiënt bijkomt op de IC van het ziekenhuis Nijsmellingen in het Friese Drachten, dan bestaat er een kans dat muziektherapeut Eline je op deze manier toezingt. Mevrouw de Vries, goeiemorgen. Ik heb even wat muziek voor jou, meidje. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw de Vries. Het is morgen. De zon die schijnt. Ja, Eline van der Veen, je bent muziektherapeut. Goedenavond. Goedenavond. Wat goed dat je er bent. Ook mooi om te zien dat je een gitaar op schoot hebt. Het ding hangt zo'n beetje aan je vast. Zo lijkt het wel. Wat hoorden we net? Beschrijf even de situatie die we net hoorden. Ja, wat we horen is de omgeving van de IC. Dus je hoort de monitoren hun werk doen eigenlijk. Dat is hartslag en ademhaling. En Ja, dat zijn bepaalde piepjes die dus continu doorklinken. Ja. Ja. En die piepjes die staan in een toonsoort, als je het hebt over muziek. Dus ik breng die twee samen eigenlijk om de context wat meer wat toegankelijker te maken. Ja, want je speelt dus op de maat van de hartbewaking. Klopt. Ja. Ja. Ja, we horen nu op de achtergrond overigens, even je koptelefoon op als je wilt, dan horen jullie het ook. Ja. Hoor je het geluid van de IC. En ik hoor nu... Horen jullie... Ja, hier hoor ik het. We horen het. Ja. Maar als je dan dus op de IC bent, dan hoor je dat piepje. En dat is dan jouw ritme. Daar ga jij muziek op spelen. Ja, nou ja, dat piepje dat hoor je niet altijd. Maar ja, dat, als dat piepje er is, dan, dan gebruik je dat inderdaad om... om in een muzikale context ook vorm te geven. Dat het een geheel wordt. In dit geval, mevrouw De Vries. Ik weet niet of het een willekeurig gekozen naam is, maar stel, het is mevrouw De Vries. Ja. Waarom zing je dan specifiek dit? Waar had die mevrouw dan baat bij of last van, zoals we het moeten zeggen? Nou ja, deze mevrouw lag dan... die was niet bij bewustzijn. Dus je moet nagaan als je al aantal dagen en nachten... bij wijze van niet meer weet waar je bent. Je weet niet, je ziet niks. Je hoort van alles. Ja. Ja. Je hebt totaal geen context meer, geen idee. Is het dag, is het nacht, wie zijn hier? Wat wordt er met me gedaan, wat is er met me gebeurd, waar ben ik? Nou, ben je dan wel bij? Is bedoeld voor de mensen die al langzaam uitslaap of uitkomen... of waar ze dan in lagen, dat ze daar uitkomen? Het is een bepaalde fase... in de coma inderdaad. Dus als mensen wat ontwaken... Mm-hmm. En dan is het heel fijn als je al wel rustig aan wakker kan worden... en dat je dus dat toegezongen wordt dat het dus dag is... Hè, wie er aanwezig is, je naam wordt gezongen... je wordt herkend op die manier. Schetst het de context en verlaagt het heel veel stress bij mensen. Ja. Het maakt onderdeel uit van een pilot in jouw ziekenhuis... waarbij ook fysiotherapeut Josine van der Meulen betrokken is. Ook fijn dat jij er bent, Josine. Dank je wel. Het is dus muziektherapie op de IC... om mensen daar ook sneller te laten herstellen. Doe je dit, Eline, eigenlijk alleen op de IC... of ook op andere plekken in het ziekenhuis? Zowel op de IC als ook op de neurologieafdeling in het ziekenhuis. Ja, twee afdelingen. Ja. Ja. En hoe kan dat dan, Josine, een patiënt in dit geval helpen? Het mooie is dat muziek heel veel invloed heeft op ons brein. Hè? Dus op de neurologie, daar worden mensen opgenomen... die bijvoorbeeld een beroerte hebben gehad... of een hersentrauma door een ongeval. Ja. En afhankelijk van waar het trauma aan in de hersenen is... ontstaat er een stoornis. Ja. En die mensen die worden intensief behandeld... met fysiotherapie, logopedie, ergotherapie. En daarbij is muziektherapie echt een prachtige aanvulling. Want het is niet alleen maar mensen comfortabel maken... maar het is ook echt therapeutisch. Omdat het muziek wijdverspreid in het brein aanwezig is. En je dus ook andere hersengebieden kan activeren daarmee. Het is ook echt een medische functie. Ja. Ja. Hoe is dat voor jou, Eline? Ik hoor net het geluid. En het is geen fijn geluid. Het is iets beangstigends, de IC. Mensen die allemaal strijden voor hun leven. Ja. Hoe is het om daar op te lopen met je gitaar en dan muziek te gaan maken? Ja, de setting is natuurlijk bijzonder. Ja. En het is ook vrij uniek. Je ziet wel steeds meer interesse, maar toch blijft het wel de vraag van... goh, ja, wat doe je hier met de gitaar en hoe gaat het in zijn werk? Nou, hoe is het voor jou? Voor mij is het toch wel spannend. Ja, wendt het of niet? Ik denk ja en nee. Ik denk dat het nooit helemaal gaat wennen, want iedereen is uniek. Je weet nooit hoe een situatie echt is. Mm-hmm. Tegelijkertijd wen je wel aan het manier van werken. En omdat je dan toch op een bepaalde manier heel mooi contact kan maken... en ook echt mooie dingen ziet gebeuren in het herstel. Hoe is het met mevrouw De Vries bijvoorbeeld? Mevrouw De Vries is, dat is inderdaad, het is een casus is nagespeeld. Dus de echte mevrouw die er dus lag, die is naar huis. Oké. Okay. Dus die is hersteld. Weet ik verder niet heel veel meer van, hoor. Het is echt een coma. Heb je wel reactie gehad? Weet ze dat jij daar speelde, ook bewust? Ja. Ja, ze heeft het echt meegekregen. We hebben het ook heel klein gemeten eigenlijk. Door twee bekende liederen te spelen. Dus helemaal in lage parameters natuurlijk. Dus je verlaagt tempo, dynamiek, maar je is toch een bekend nummer die je speelt. Oh. En daarna heeft de zorg naar vier nummers gevraagd. Waarvan ze dus twee heeft geknikt, die heb ik gehoord. En van twee heeft ze gezegd, nee, heb ik niet gehoord. Dus dat is... dat is eigenlijk precies. Dat was echt een eye-opener. Van god, dit iemand lijkt niet te bereiken. Maar auditief wordt dus heel veel waargenomen. En kan het brein dus ook gewoon. Het proces gaat gewoon door, zeg maar. Ja. Ja. Jij zit met een gitaar hier in de studio. Ben jij eigenlijk zelf ook muziekliefhebber, Josien? Jazeker. Ja, dat komt niet uit de lucht vallen dat, dat ik in de muziekcommissie van het ziekenhuis ben gestapt. Ja. Als 10-jarig meisje ben ik op dwarsluitles gegaan. En van daaruit bij verschillende verenigingen betrokken geraakt. En zo heeft muziek eigenlijk altijd een hele belangrijke rol in mijn eigen leven gespeeld. En wanneer was dan het moment dat je dacht, muziek is leuk, maar het kan eigenlijk veel meer betekenen op de afdeling neurologie? Ja, dat is inderdaad... eigenlijk, ja, muziek op in het ziekenhuis was niet nieuw. Dat was een aantal jaren geleden, liep er al een heel mooi project, waarbij één keer in de week muzikanten aan bed kwamen spelen op de afdeling neurologie. En vooral gericht op het comfort van de patiënt. En dat werd altijd als heel prettig ervaren. Maar toen kwam de coronatijd. Mm-hmm. En toen gingen dat soort initiatieven helaas allemaal ter ziele. En daarna, toen alles weer wat richting normaal ging... toen kriebelde bij mij wel eens van, nou, daar moeten we weer een keer wat mee. En in december 2022, toen moest ik werken met de kerstdagen... En was ik met een meneer aan het oefenen die een herseninfarct had gehad. Mm-hmm. En deze meneer was halfzijdig verlamd en had daarbij ook afasie. Dus dat betekent dat iemand niet goed kan spreken. In het geval van deze meneer kon hij eigenlijk alleen maar met ja of nee antwoorden. Terwijl hij wel alles kon bedenken wat hij wilde zeggen. Dus je kan je voorstellen dat dat best wel frustreert. Super eng. Ja, een soort nachtmerriescenario, toch? Dat je wel kan denken en niet meer kan zeggen. Oh, ja, dat is verschrikkelijk. En die mensen die zien we dus in de acute fase. Hè, in die eerste dagen nadat dat gebeurd is. Ja. En ik was met hem als fysiotherapeut aan het oefenen van... Nou, hoe kan je nou met zo'n halfzijdige verlamming goed vanuit bed in je rolstoel komen? Hè? Hoe kun je dat zo zelfstandig mogelijk doen? En toen hoorde ik al dat het kerstkoor naar boven kwam. Want elk jaar dan is er vanuit de medewerkers van het ziekenhuis wordt een kerstkoor gevormd. En die komen dan met kerst zingen op de verschillende afdelingen. Dus ik postte even bij hem van, goh, zou je daar even naartoe willen? Ja. Nou, hij reageerde daar heel positief op. Dus met de rolstoel richting het koor gegaan. En toen zag ik dat sowieso al veel met hem deed. Het emotioneerde hem. En het is natuurlijk altijd beladen om ook met kerst in een ziekenhuis te liggen. Mm-hmm. Maar toen werd het liedje Jingle Bells ingezet. En toen zag ik dat hij mee ging zingen. Terwijl hij alleen maar ja, nee kon. Ja, hij kon niet praten. Helemaal niks. Nee, hij kon alleen ja en nee. En hij ging toen het lied, hij begon klanken te maken en ook de woorden te vormen. Dus het was echt verstaanbaar als het liedje. Ik wist vanuit de theorie al wel dat het kon. Maar om dat zo te zien gebeuren... Wat deed dat met je? Ja, dat emotioneerde mij ook. Uh-huh. En deze meneer emotioneerde het ook. En dus dat was al een heel bijzonder moment. Waarbij ik dacht van ja, dat muziek dat moet terugkomen. Daar moeten we iets mee gaan doen. Uh-huh. Dus toen ben ik bij de afdeling geestelijke verzorging binnengestapt. In het begin van het nieuwe jaar. En daar... waren ze ook al bezig van, hey, we moeten de muziek wel weer wat op gaan pakken. En toen hebben we een oproepje geplaatst intern. En dat vond ik ook wel bijzonder. Want muziek is iets wat heel veel mensen aanspreekt. Ja. Dus we hadden in een heel korte tijd, binnen een week eigenlijk... een muziekcommissie staan met artsen daarin. Met een IC-verpleegkundige, met een manager. Maar hoe is het met die meneer afgelopen? Ben ik nu benieuwd naar? Die meneer die is na een aantal dagen bij ons... is die naar het revalidatiecentrum vlak bij ons gegaan. Daar heeft hij verder gerevalideerd. Hoe het uiteindelijk met hem is gegaan, dat heb ik niet meer meegekregen. Maar de eerste stapjes zijn dus door muziek gezet. Over wat dat verder ook voor medische implicaties heeft moeten we het zo meteen zeker hebben. Maar het is ook inmiddels al 3:30. NPO Radio 1. Het NOS-journaal met Sid van der Linden. In Oekraïne is de stroom op rantsoen. Door grootschalige Russische aanvallen op energiecentrales is een tekort ontstaan op het stroomnet. Om het net stabiel te houden, moet het elektriciteitsgebruik noodgedwongen worden beperkt. Björn Höcke, een topstuk van de rechtspopulistische partij Alternatieven voor Duitsland, is veroordeeld tot een boete voor het gebruik van een nazi-slogan tijdens een toespraak. Hij moet €13.000 betalen, besliste een rechtbank. De Canadese schrijver Alice Munro is overleden. Munro schreef korte verhalen en kreeg daarvoor in 2013 de Nobelprijs voor de literatuur. Ze was 92 jaar. Een scheidsrechter uit Noord-Holland mag van de KNVB nooit meer een wedstrijd fluiten nadat hij feest vierde met het winnende team. Het gebeurde zondag tijdens de kampioenswedstrijd in de vierde klasse. De scheidsrechter, die ook zanger is, klom bij het feest na afloop het podium op om Engelbewaarder te zingen. Het verliezende team diende daarop een klacht in. De scheidsrechter noemt de schorsing triest. Langs de lijn en omsteken. Er was ook echt dat die scheidsrechter geloof ik 3 of 4 rode kaarten had gegeven aan de tegenstander. Ja, 15 minuten bijtelde waardoor die ploeg kampioen werd. Maar goed, dan kon hij wel op het podium staan. Hij kon wel goed zingen, volgens mij. Tottenham tegen Manchester City staat nog altijd 0-1 voor Manchester. En in de promotieplayoffs lag het een beetje stil. Of lag het heel erg stil bij de Graafschap ADO. Maar Dien, wordt er weer gevoetbald? Ja, er wordt hier weer gevoetbald. We hebben de wedstrijd hervat in de 57ste minuut. Dat betekent dat de wedstrijd een kwartier heeft stilgelegen vanwege een medische situatie op de tribune waarbij een man onwel werd. De medische staf had het binnen enkele seconden door, mede door de attenties vanaf de tribune die haast maakten om daar de medische staf te krijgen van de Graafschap. En de man is uiteindelijk per brancard naar buiten het stadion begeleid en heeft op het moment dat hij het stadion verliet een gebalde vuist omhoog gemaakt en het stadion verlaten onder toeziend oog van het medisch personeel. En dus beide ploegen weer op het veld. Korte warming-up weer gedaan. En met een iets wat doffe sfeer gaan we hier nog ruim een half uur voetballen op de Vijverberg. Met een tussenstand van 1-1. Het zal voor beide ploegen weer even inkomen zijn na een intensieve eerste 55 minuten van deze wedstrijd. Om de spieren weer een oplader te geven voor het restant van deze wedstrijd. Want met nog 32 minuten te gaan, gaan beide ploegen voor de overwinning. Staat het tot nu toe 1-1. Josine van der Meulen hoorde u net al vertellen, fysiotherapeute. En Eline van der Veen is muziektherapeute. Ik ben benieuwd hoe dat dan gaat. Hè? Als je, want het gaat over muziek op de IC. In Drachten doen jullie dat. Jij komt binnen op het IC. Weet je dan bijvoorbeeld al voor wie jij muziek gaat maken? Heb je die informatie van tevoren? Nou ja, ik kom binnen zowel op de IC als ook op neurologie. Dus twee afdelingen binnen één dag eigenlijk. En nee, het is echt een komen en gaan aan patiënten. Dus gelukkig is het van tevoren is er dan een multidisciplinair overleg. Dus dan kom ik met z'n allen samen en krijg ik heel veel achtergrondinformatie van waar richten alle therapeuten zich op. En op die manier kan ik dus ook in een heel snel korte tijd een behandelplan maken. Maar stel, laten we hopen dat het niet gebeurt, ik lig op die zee. Ja. Dan krijg jij dus een briefje met Robert Meder houdt van dat, van dat, van dat, van dat, van dat. En hoe bepaal je dan wat je gaat zingen? Of moet je wel gestuurd, word je wel gestuurd in een soort muziekrichting of zo? Wat je dan van mij gaat spelen? Nou, stel, inderdaad, laten we niet hopen afkloppen. Nee. Maar je ligt op IC of op de neurologieafdeling. Ik moet zeggen, de meeste echte therapie vindt plaats op de neurologieafdeling. En dus, want op de IC kun je wel reactie ontlokken of mensen rustig maken of juist activeren. Wat ook heel veel moet gebeuren vaak. Maar echt de meeste therapie vindt toch plaats op de neurologieafdeling, waar mensen weer opnieuw leren spreken of bewegen. Oké, maar neem mij als voorbeeld. Kom ik zo op terug, want we moeten even, hadden we ook gezegd tegen jullie, je kan onderbroken worden door een verslaggever. Gaan we ook even doen, want Dien? Er is gescoord op de Vijverberg, kort naar de hervatting. ADO Den Haag is op voorsprong gekomen. Na een te korte terugspeelbal van Levi Schoppema, de linksback, die wilde hem terugkoppen naar zijn doelman Thijs Jansen. Zag alleen daarbij Daryl van Michum over het hoofd. Die kwam tussen de bal en de keeper er nog in. Geen buitenspel en kon van dichtbij raakschieten. Waarbij dus ADO nu dus weer op voorsprong is gekomen. Graafschap wil meteen wat terugdoen. Maar wordt uiteindelijk door Silvinho Essayas gestuit. En dus de Hagenezen hier met 1-2 voor op de Vijverberg. Goed, Eline. Jij hebt dus vooroverleg gehad, zeg je net. Ik ben op neurologie. Ja. Jij komt mijn kamer binnen. Ja. En dan? Nou ja, bijvoorbeeld, ik heb te horen gekregen dat aandacht een heel groot probleem is. Nou, aandacht is natuurlijk nodig voor eigenlijk alles in het leven. Mm-hmm. En dan kan ik ervoor kiezen om bijvoorbeeld aandacht te trainen door een heel duidelijk ritme te geven. Doe eens. En tik maar eens mee. Nou, bijvoorbeeld een ritme kan heel duidelijk zijn. En dan tik je mee, tik, tik. Tik, tik. En dan tik je mee? Hoe bedoel je? Bijvoorbeeld de rechterhand kun je meetikken. Dat tik ik mee? Ja. Oké. En dan zeg ik, nou, dus met links om de beurt. En dan vereist dat heel veel focus eigenlijk, hè, voor iemand die hersenschade heeft. Of ik geef twee verschillende ritmes. Het is maar net waar is het niveau. En een heel ander voorbeeld kan zijn spraaktaal bijvoorbeeld. Hè? Dus wissen. Jouw grootste probleem kan zijn spraaktaal. Mm-hmm. Dan kun je spraak en taal weer gaan uitlokken door middel van muziek. Laat eens horen. Met bestaande muziek. Een heel simpel voorbeeld kan zijn. In Holland staat een huis. Zing jij er maar eens mee, Robert? Maar dan lok je woorden uit, hè? Bijvoorbeeld. Op die manier, ja. Dat kan. Maar waarom... Dat is een beetje wat er met Jingle Bells is gebeurd. Met dat is wat er met Jingle Bells gebeurt. Dus dat je het herkent, het doet iets met je emotie... en dan gebeurt er zoveel in het brein. Dus er is een deel... er zit schade in het brein, maar niet in het gehele brein. En als muziek wel het gehele brein activeert... of in ieder geval heel veel delen... dan vindt het een omweg... waardoor je muziek kan inzetten om herstel plaats te laten. Dus je ziet, het zou niet hetzelfde zijn als je bijvoorbeeld dat aandachttrucje doet. Dat als je gewoon, als je gaat tikken als arts, iedere keer die tik en je zegt tegen Robert, nou, tik maar mee. Dan zou wel kunnen dat niet lukt, terwijl het met die gitaar wel lukt. Ja, muziek geeft een hele andere stimulans aan het brein. Dus dat zie je ook bijvoorbeeld als mensen met hersenschade... een probleem hebben met de motoriek van het lopen. Ja. Dan zie je mensen, dat gaat niet meer vloeiend. Mensen die zijn heel erg aan het nadenken van... oh, ik moet nu een stap zetten, mijn knie moet omhoog... en mijn hak moet eerst landen. En die zijn, dat gaat niet vanzelf. Ja. Op het moment dat je dan muziek gaat toepassen... Hè, dan moet je wel de juiste muziek kiezen op het juiste tempo, ritme, de juiste muzieksoort. Snap ik, ja. Dan gaat iemand opeens heel anders bewegen. Ja. En jullie hebben het als pilot gedaan. Is de pilot dan ook nu geslaagd, Eline? Nou, de resultaten zijn tot nu toe positief. Uh-huh. En het is natuurlijk heel kleinschalig. Zowel van patiënten als ook wel van familieleden... als ook van het personeel die meekijkt, is het tot nu toe positief. Yeah. Er vindt nu straks een beoordeling plaats... waarbij we gewoon met z'n allen echt samenkomen... met echt iedereen die betrokken is om te kijken... goh, ja, Wat doet eigenlijk muziektherapie nu op de afdeling? Ja. Maar moet je nu, als je bijvoorbeeld luistert... en je kent iemand die neurologisch aan het herstellen is... moet je dan naar je arts gaan en zeggen... ik wil dat er muziek gemaakt wordt? Of gaat dat dan ook nog te ver? Bedoel je dan dat... Gewoon dat je als ik jullie zo hoor, denk ik... het helpt hartstikke goed. Ja, goede vraag, want het is wel... ik ben ook niet voor niks dan muziektherapeut. Dus ik weet ook hoe... muziek ook tegen je kan werken. Dus bijvoorbeeld wanneer het gewoon te veel wordt. Te veel aan prikkels. En iemand met hersenschade en te veel aan muzikale prikkels. Dat activeert misschien ook wel te veel. Mm. Mensen met dementie hebben dat bijvoorbeeld. Het kan ook twee kanten op werken. Ja. Maar ook, stel je ligt inderdaad op de neurologieafdeling of op de IC... en elk geluid is al te veel. Nou, dan moet je niet denken aan een iPad die aangezet wordt... of de radio of de... Nee. Het is dus pionieren. Maar fijn dat jullie over dat pionierswerk in de ziekenhuizen wilden vertellen. Eline van der Veen, muziektherapeut. En Josine van der Meulen, fysiotherapeut. Dank jullie wel. Ja, en mensen die meer willen weten, even contact opnemen... met het ziekenhuis Nijsmellingen in het Friesdrachten. Goeie reis terug naar het mooie Friesland. Gaan wij even naar de Graafschap tegen ADO. Die van het Laar, 1-2. Goeie uitgangspositie voor ons nog voor ADO dus. Absoluut. En zeker ook als je kijkt naar het spel van de Haagse ploeg. Dan stemt dat tot tevredenheid bij coach Darije Kalesic. Want Buiten die goal van Butnerom heeft de ploeg weinig weggegeven. En is het in de 65 minuten de betere en de gevaarlijkste ploeg van de twee. Van Michum komt nu weer door aan de linkerkant. Wil hem voorgeven richting Absalem. Die vanaf de rechterkant is doorgeschoven naar de punt van de aanval. Maar er komt uiteindelijk nog een been van een Graafschapverdediger tussen. Waardoor de Hagenezen een corner krijgen aan de linkerkant van het veld. De Graafschap zal met een reactie moeten komen. Zij dus op achterstand aan die 1-0 voorsprong. Door die geweldige goal van Alexander Butner. Maar daarna keerde het spelbeeld door twee goals van ADO Den Haag. Die dus het betere van het spel hebben. En mogelijk die verder gaan uitbreiden als deze corner nu wordt genomen. Weggekopt bij de eerste paal door Devin Haan. Die is zojuist in de ploeg gekomen voor Ralf Seuntjes. Opgevangen weer door Wiegen, een middenvelder van ADO. Dribbelt nu richting de 16. Probeert één man voorbij te gaan. Lukt hem niet. Gaat over de achterlijn die bal. En dus een doeltrap voor de Graafschap. Met al 25 minuten op de klok om wat te bedenken. Thijs Jansen die kijkt, legt hem al aan op de 5 meter. Wil een snelle hervatting, maar dat lukt hem niet. Omdat ADO goed compact staat op de helft van de Graafschap met 11 man. En die dus even moet gaan aanleggen om de bal lang te gaan trappen richting de middenlijn. Waar die waarschijnlijk dan weer opgevangen zal worden door drie lange verdedigers van ADO. Want die staan er allemaal boven de 1,90 meter. Met dus nog die 1-2 voorsprong hier op de Vijverberg. In Nederland is Tottenham tegen City met nog 3 minuten te gaan nog 0-1. Tottenham kreeg wel een reuze kans. Son ging alleen op de keeper af. Maar hij scoorde niet. Als City wint, dan hebben ze aan een overwinning zondag tegen West Ham United genoeg voor de titel. Over een maand zitten we midden in de Oranje Koorts. Voor de makers van de Cor Podcast. Dat is een hele populaire voetbalpodcast. Het teken om de koorts alvast aan te wakkeren. Oud-voetballers Thomas Verhaar en Maarten de Fokker. Die maakten samen met de sportaanvoerder Bart Vriends de podcast. En met een EK-voorstelling waar we zo meteen meer over horen. Want, Dien. Het is 3-1 geworden voor ADO Den Haag. Het gaat nu wel heel snel. Wat begonnen ze dapper, de Graafschap. Maar ADO laat echt zien, nu ook in de score, dat ze de betere zijn. Het is opnieuw Daryl van Michum. Na een korte combinatie in de 16 tussen Henk Veerman en Daryl van Michum. Normaal gesproken is het andersom. Dit keer van Michum de afmaker. Zijn tweede en de derde voor ADO. 3-1. Goed, wat ik aan het vertellen was. Dus de oud-voetballers Thomas Verhaar en Maarten de Fokker, die dus samen met Sparta-aanvoerder Bart Vriends die podcast maakten. Die hebben een speciale EK-voorstelling in samenwerking met het Haagse College gemaakt. En daar stonden ze mee in het theater. En onze Thierry Boon was daarbij. Het is een crime, is het werkelijk waar. Ik ben blij dat het erop zit. Ik ga het nooit meer doen. Aldus Bart Vriends van de Cor Podcast. Even geen voetbalkleedkamer voor de heren, maar de kleedkamer van het nieuwe Luxor in Rotterdam. Om voor een volle zaal te gaan praten over Oranje. De Bergkamp en Zeedorf en De Boer en Stam en alles. Het gaat vooral over randzaken. Wat is daarvan nodig om Oranje Europees kampioen te maken? Nou, er zijn nogal wat verbeterpuntjes volgens de heren. Neem bijvoorbeeld het Wilhelmus. Veel te vlak. Haalt het niet bij de Italianen, vindt Vriends. Maar ik ben er even ingedoken. En die Italianen hadden vroeger ooit hetzelfde probleem als ons. Ze hadden ook een vlak en braaf en oninteressant volkslied. En ze hebben op een gegeven moment gedacht, we gaan het aanpassen. Omdat het strijdbaar moet zijn, omdat het passie moet vertolken. En ze willen gewoon dat hun soldaten en hun sporters dit uit volle borst meezongen. Ik kijk hier heel graag naar. Maar weet dan vervolgens, als je dit ziet in de toekomst, ooit hadden zij gewoon een vlak Wilhelmus-achtig volkslied. Maar met een paar kleine aanpassingen heb je ineens gasten die dit zo gaan zingen en sta je toch in feite al 1-0 voor. Er is een speciale gast. 3, 2, 1. Goed voor 67 interlands, maar al die 67 keren werd hij niet echt gepakt door het Wilhelmus. Ook hij ziet daarin een verbeterpunt. Nou, we hebben natuurlijk op een gegeven moment een briefje gekregen precies hoe de zinnen gingen van het Nederlands volkslied. En dat hebben we toen ook gezegd, we moeten het ook gewoon uitstralen. Wij moeten er eigenlijk aan beginnen, laten zien dat we trots zijn om het Nederlands elftalshirt te dragen. En dat hebben we ook met volle borst meegezongen. Ja. En natuurlijk, Niels, het publiek zingt ook mee, maar het klinkt gewoon niet zo. Je wordt er niet warm of koud van. Als ik bijvoorbeeld bij de Super Bowl het National Anthem van laatst met Lady Gaga of die andere soort countryzanger, ja, nou, dat is gewoon, dan sta je bijna met je tranen in je ogen hoe goed dat is. En ja, dat zou je willen dat Nederland dat ook een volkslied had waarvan je, ja, gewoon de bruis van energie, zeg maar. Maarten, het volkslied, kunnen we daar iets aan doen? Nou, ik denk als we daar iets aan willen doen, dan moet hij volledig op de schop. En dan moet het Koningshuis Bart Vriends inhuren voor een nieuwe tekst. En, zodat het eindelijk echt een soort strijdkreet kan gaan worden in plaats van een kinderlied. Het Wilhelmus moet op de schop dus. En dan de liederen in de stadions, oftewel de stadionbangers. Ook een verbeterpuntje. Ja, want stel je even de situatie voor, misschien komen we de groepsfase door. We bereiken de kwartfinale, misschien zelfs de halffinale. Kan het zomaar gebeuren, het is minuutje 70. Staan we 1-0 achter. Ja, dan is het een goede, massale, intense stadionbanger het enige wat je hebt. Mijn plan is dat we gewoon eens even gaan kijken, wat heeft de Oranje Zee, het Oranje Legioen, allemaal in de wapenkamer. Holland! Holland! Holland! We hebben niet, denk ik, heel veel leuke, geweldige liedjes die echt pakkend zijn, denk ik. En Hup Holland Hup, ja, dat blijft het wel een beetje bij. Je zou wat willen dat ze iets meer, van die liedjes hebben waarvan je denkt, ja, goh, dat is kippenvel. En daarom hebben de mannen van de Core Podcast zelf maar een stadionbanger verzonnen op de klanken van Goldband. 3, 2, 1, breng ons die beker aan, met de vries op de vlag. Er zit wel iets achter natuurlijk, een boodschap. Want de Nederlands elftal fan, ja, er wordt veel over gezegd. Prachtige beelden, hè? Die Oranje Zee door steden heen. Maar in het stadion kan wel een tandje beter. Ja, je zegt goed, de beelden zijn mooi. Maar de inhoud ervan is toch een beetje aan de treurige kant. En we hebben zelf ook wel eens in zo'n stadion, zo'n uitzwaaiwedstrijd gezeten. En er is natuurlijk niet echt lekker iets massaals te horen. Iets wat opzweept en iets waar je graag deel van uitmaakt op de tribune. Dus het was misschien een kleine poging om een beetje van andere landen te lenen. En een beetje uit ons eigen koken. Thomas, gaat deze voorstelling ervoor zorgen dat we uiteindelijk Europees kampioen worden? Ja, dat denk ik wel. Ja. Het zou mij verbazen als het niet gebeurt in ieder geval, na vanavond. 4-3-3. Konden ze voetballen, hè? Ja. Goed, een bijdrage van Thierry. Boon was dat. We gaan nog eens even kijken bij Dien, bij de Graafschap tegen ADO. Bij Roda zagen ze ook nog wel kansen bij met die 3-1. Dus, ja, Bassie Bum die zei volmondig, we gaan gewoon door die geweldige vrije trap van Brian Coughlin. Nou, ja. Ja, je zou iets soortgelijks kunnen zeggen over die goal van Büttner. Die leek er misschien wel een beetje op qua schoonheid. Het zal wel van ver moeten komen, want ADO heeft de zaakjes goed op orde hoor, in dat 5-3-2 systeem. Ik hoorde net wat Italiaanse sfeer en dit heeft er ook wel wat van weg. Met 5 man diep op eigen helft hangen en zodra de Graafschap te dicht op de goal komt volgens de Hagenezen, dan met 2 man ingrijpen en maar een peer naar voren geven en daar de snelle Alex Schalk en Derel van Michem achteraan sturen. Met Henk Veerman als eindstation. De Graafschap dus op een 3-1 achterstand. Probeert met man en macht de ballen vanaf de zijkant in de 16 te slingeren. Maar Devin Haan en Basharen al geduldig wachten. Misschien nu? Nee, daar is Wieken alweer. De middenvelder van ADO weet hij er een corner te besparen. Ja, dat wordt een achterbal. En dus weer een moment overleefd voor ADO Den Haag. Dat dus in de competitie geen hoge ogen gooide aan het slot van de KKD. Maar in de play-offs in de eerste wedstrijd laat zien dat het prima kan voetballen. En dus na dik 70 minuten met 3-1 leidt. Dan iets totaal anders. Want China heeft vanavond boos gereageerd op het besluit van de Verenigde Staten om hogere importheffingen op te leggen aan Chinese producten. Moeten we denken aan bijvoorbeeld producten als elektrische auto's. Want de Amerikaanse president Joe Biden gaf vanavond een speech waarin hij die maatregelen uitlegde. For years, the Chinese government has poured state money into Chinese companies across a whole range of industries. Steel and aluminum, semiconductors, electric vehicles, solar panels. China heavily subsidized all these products, pushing Chinese companies to produce far more than the rest of the world can absorb, and then dumping the excess products onto the market at unfairly low prices, driving other manufacturers around the world out of business. And when you make tactics like these, you're not competing. It's not competition, it's cheating. China speelt vals. Ze cheaten, zegt Biden dus, want ze dumpen goedkope staatsgesubsidieerde producten op de markt en concurreren zo andere bedrijven kapot. En we gaan over die maatregelen praten met Amerika-deskundige en EW Magazine-redacteur Victor Pak. Victor, goedenavond. Stevige goedenavond. Taal van Biden. Hij zegt China speelt vals. Heeft hij een punt? Ja, eigenlijk wel. Als je kijkt naar de Amerikanen, hun hele industrie en dan vooral die groene industrie waar Biden zoveel belang aan hecht, die is weggeconcurreerd. De Chinezen lopen voorop in die productie van schone auto's, van zonnepanelen, van bijvoorbeeld lithium-ion batterijen. En Biden zegt dat hebben ze op een valse manier weten te bereiken, dat ze zoveel beter zijn. En nu gaan we eigenlijk hetzelfde doen. Biden heeft de afgelopen jaren heel veel miljarden geïnvesteerd in die groene producten. Maar dan wil hij wel die van de Chinezen buiten de deur houden. En vandaar die tarieven. En wat is er dan vals aan de manier waarop China die producten geproduceerd heeft? Door daar heel veel staatssteun aan te verlenen. En dat is iets wat Amerika eigenlijk niet deed. In ieder geval niet tot zijn presidentschap. Er waren heel weinig subsidies voor bijvoorbeeld elektrische auto's. Maar Biden krikt die nu op. En eigenlijk zie je daarin dat Biden, net als de Chinezen, het idee van vrijhandel en ja, maar zien welk product het beste is door gewoon de vrije markt het werk te laten doen, heeft losgelaten. Ja. Ze doen nu allebei zoveel mogelijk om subsidies te verstrekken, om die productie op gang te krijgen. Ja. Het gaat dus om vooral ook producten die met de groene economie te maken hebben. Wat hoopt Amerika te bereiken met die importheffingen? Zelf meer produceren. Dat is echt de essentiële gedachte van Biden die hierachter zit. En die eigenlijk ook heeft geleend van zijn voorganger Donald Trump, die ooit begon met het invoeren van tarieven op Chinese producten. Ja. En dat gaat dan allemaal omdat de Amerikanen meer made in America gaan doen. Een term waar Amerikanen heel fier op zijn, maar die de afgelopen jaren weinig voorstelden. Ja. Maar is het dan ook een onderwerp waar Donald Trump en Joe Biden het eigenlijk wel over eens zijn? Op dit moment zeker wel. En de grote grap is dat tijdens de vorige verkiezingen in 2020 Biden nog heel felle kritiek had op de tarieven die Trump had ingesteld tegen China. Ja. Hij zei onder meer dat zelfs een eerstejaars economiestudent wel zou begrijpen dat tarieven nooit werken en dat je die uiteindelijk altijd zelf betaalt en nooit degene tegen wie je ze instelt. Maar Biden heeft ook de peilingen gezien en ziet dat Amerikanen eigenlijk heel erg fan zijn van dat soort tarieven tegen China. 2/3 van de Amerikanen zegt liever een president te steunen die extra tarieven instelt dan eentje die ze juist weghaalt. Oh. Dus is het dan ook echt uit te leggen als een daad in aanloop naar de verkiezingen van november? Ja, dat zit er eigenlijk zeker achter. Het moment is gewoon heel opportun om het nu te doen. Het is in die zin ook een verkapte campagne. Maatregel, want het opkrikken van die groene productie binnenshuis in Amerika zelf, daar is Biden eigenlijk al 2 jaar geleden mee begonnen. Dus toen had hij ook die tarieven al kunnen instellen. Ja. Tot slot, nu zagen we de laatste maanden wat berichten over een iets verbeterde relatie tussen China en de Amerika. Nu is China boos. Wat zou dat kunnen betekenen voor de relatie tussen die grootmachten? Die kan zeker verslechteren, maar de Chinezen laten in hun boosheid ook wel doorklinken dat ze enigszins begrip hebben voor de positie van de Amerikanen op dit moment door te wijzen op die verkiezingen. China lijkt zelf ook wel te snappen dat het vooral met de verkiezingsretoriek te maken heeft en die hoopt misschien wel liever dat Biden herkozen wordt dan Trump. Want Trump heeft gezegd dat hij echt de volledige handelsoorlog wil ontketenen. Ja, en daarmee verbleken eigenlijk die tarieven waarmee Biden nu is gekomen. Ja. Dat zou nog veel erger zijn voor de handelsrelatie. Interessant. Fijn dat je dat even uit wilde leggen. Amerika-kenner en redacteur bij EW Magazine, Victor Pak. Dankjewel. Goed, ja, doordat eerder vanavond de Graafschap tegen ADO werd stilgelegd omdat er iemand onwel werd in het publiek, loopt de wedstrijd wat uit. Dus heeft de Graafschap nog wel even om wat te doen tegen die 1-3 achterstand, Dien? Het zal wel moeten, inderdaad. ADO heeft de zaakjes redelijk goed op orde. Maar de Graafschap heeft met 3 wissels zojuist toch nog een gaatje proberen te vinden in die 5-mans-defensie. Dat is aardig gelukt, alleen het slotakkoord, dat ontbrak. Devin Haan met een kopbal in de handen van Marsman en David Vlakus Bozilje. Dat is een Sloveen, die kwam goed door vanaf de linkerkant. Zette hem voor op de 5 meter. Maar daar liep dan geen ploeggenoot tegenaan om hem in een leeg doel binnen te schuiven. En dus nog altijd die 1-3 voorsprong voor ADO Den Haag met ruim 10 minuten nog op de klok. met ADO in balbezit. Absalem stuit daarop Warmerdam. ADO wil dan het balbezit hervatten. Dat lukt ook. En brengt hem via Jari Vlak naar de linkerkant. Daar probeert Jerry Wolfgang, die zojuist is ingevallen, de bal weer naar Absalem te brengen. En zo kruipt ADO richting de 16. Maar stelt Jan Lammers daar orde op zaken en werkt die bal in de tribunes. Waardoor ADO een ingooi krijgt, diep op de helft van de Graafschap. Met nog ruim 10 minuten dus te gaan. ADO ziet er goed uit met in aanloop naar die return van aanstaande zaterdag. Dan spelen ze in Den Haag tegen elkaar. Het staat 3-1 voor met nog ruim 10 minuten te gaan hier. In Londen is het afgelopen bij Tottenham Hotspur tegen Manchester City. Het is 0-2 geworden voor City. En dat betekent dat als zij zondag de laatste wedstrijd in de Premier League winnen thuis van West Ham United, dat Manchester City opnieuw de kampioen van Engeland is. Het slot van Dien van de Graafschap ADO hoort u zometeen in het oog. Vanavond gepresenteerd door Marcel Luiten. Tot morgen. Tot dan. NPO Radio 1 podcast. 5 mei 2013. Kijk, iedereen op het eiland weet precies wat er is gebeurd. De belangrijkste politicus van Curaçao is vermoord. Helmin Wiels. Op het moment van de moord was Helmin Wiels de populairste politicus van het eiland. Hij wilde wel corruptie aanpakken. Maar hij werd ook gehaat. Ik denk dat er mensen in deze samenleving zijn geweest die daar nerveus van werden. Maar wie had zoveel last van Wiels dat hij dood moest? Dat moeten mensen heel dicht bij hem zijn geweest. Ik ben Natasha Gibbs. Ik mis hem eigenlijk. Luister naar Wiels de moordzaak. Een podcast van BNN Vara voor NPO Radio 1. Ik mis hem heel sterk. Wie luistert, weet meer. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw ticket op laliquemuseum.nl. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Op weg naar huis en ruitschade door dat steentje? Kom vandaag nog langs. We zijn altijd bereikbaar, ook 's avonds en 's nachts. Opgelost, Autotaalglas. Iets leuks doen met Pinksteren? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Vrijdag 31 mei, om 19:30, speelt Nemelaar Heren 7 de wedstrijd van je leven tegen FC de Rebellen. Een jongensdroom die uitkomt. Weet Nemelaar Heren 7 geschiedenis te schrijven? Je ziet het vanaf 7 uur live op ESPN. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust.